السلام علیکم. لا حول ولا قوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك استغيث لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله آج 30 جولائی 2023 کو سنڈے کے دن بمطابق 11 محرم الحرام 1445 ہجری میں ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 105 منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ ریئل ٹائم سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ انہیں ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. پہلے ایک کرنٹ ایشو کو ڈسکس کرنا ضروری ہے. محرم الحرام کے حوالے سے ہماری ویڈیو پچھلی دفعہ ریکارڈ ہو گئی تھی پبلک سیشن نمبر 104 میں، آلموسٹ 4 دن کے اندر 1 ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں، لہذا اب اس کو تو دوبارہ سے موضوع بحث بنانے کی ضرورت نہیں ہے. باقی جو محرم سے متعلق جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ مختلف اوقات کے اندر ویڈیوز میں ریکارڈ ہو چکی ہے، آپ کے پاس یوٹیوب کے اوپر کلپس کی شکل میں اور تفصیلی لیکچرز کی شکل میں، کوشچن آنسر سیشن کی شکل میں موجود ہے الحمدللہ. آج میں ایک کرنٹ ایشو جو آلموسٹ 8 سے 10 دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی، بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ایک مفتی جو مناظرہ وغیرہ بھی کرتے ہیں، مفتی حنیف قریشی صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے ایک ہمارے کامن دوست ہیں، جی ٹی وی کے اوپر اینکر ہیں، اویس ربانی بھائی حفظہ اللہ تعالی، ان کے آفیشیل چینل کے اوپر ان کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہوئی جو اپلوڈ ہوئی آلموسٹ 10 دن پہلے. اس میں انہوں نے اینڈ پہ مجھے بھی مناظرے کا چیلنج دیا. ظاہر ہے وہ مناظر ہیں تو مناظر کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ گفتگو کے اینڈ کے اوپر ایک آدھ اس طرح کی بات ضرور کر دیتے ہیں، یہ ان کے مزاج کا حصہ ہوتا ہے، اگرچہ انہیں خوب معلوم ہے کہ ایسا ہونا کوئی نہیں، لیکن پھر بھی ظاہر ہے کہ انہوں نے تو ایسا کرنا ہی تھا. جب مجھے پتا چلا تو میں نے سب سے پہلے تو اس ویڈیو کے نیچے جا کے کمنٹس کیے، وہ کمنٹس بھی ہم ریئل ٹائم انشاءاللہ ویڈیو میں ڈسپلے کروا دیں گے. اس میں میں نے اویس بھائی سے ریکویسٹ کی کہ آپ نے مفتی صاحب کا موقف لے لیا، اور میں تو وہاں پہ موجود نہیں تھا، میری غیر موجودگی میں میری تھاٹس کو، میری شخصیت کو ڈسکس کیا گیا. اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ساری باتیں آپ نے مجھ سے بھی پوچھنی ہے، تو انشاءاللہ تعالی میں بھی اس کا جواب دوں گا، پھر فیصلہ عوام کرے گی. اور اس کے بعد پھر میں نے انہیں فون کے اوپر تفصیلی اس ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کی تو انہوں نے ایگری کیا، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ جہلم تشریف لیں، آن لائن کرنا چاہتے ہیں آن لائن کر لیں، جہلم آنا چاہتے ہیں تو جہلم آ جائیں، زیادہ بہتر ہے، ویڈیو کوالٹی بھی اچھی ہوگی ریکارڈنگ کی. تو انہوں نے کہا کہ محرم کے بعد میں انشاءاللہ جہلم کا پلان بناتا ہوں. تو اب وہ محرم کے بعد کس وقت آتے ہیں یہ تو ان کی مرضی ہے، لیکن ہم تو بس 10 دن ہی صبر کر سکتے تھے نا، اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے یعنی اسپیسیفکلی مجھے ٹارگٹ کیا ہے اس پوری ڈسکشن کے اندر. اب بریلوی مکتب کا حال یہ ہے کہ دیوبند اور اہل حدیث کے ساتھ جو ان کے اختلافات تھے وہ انہوں نے بھلا دیے ہیں، ان کو انڈر ڈسکشن ہی نہیں لے کے آتے، ان کی کفریہ عبارات کو ڈسکس بھی نہیں کرتے اس ڈر سے کہ ہم اتنے محاذوں کے اوپر کیسے جنگ کھولیں، علمی جنگ. یہ اللہ کے فضل سے ہمارا حوصلہ ہے کہ ہم ہر ٹاپک پہ بات کرتے ہیں اور ہر کریٹیکل ایشو اس کے اوپر بغیر کسی کی پرواہ کیے ہوئے حق بات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں الحمدللہ. مفتی حنیف قریشی صاحب نے جو گفتگو کی ہے میں انشاءاللہ تعالی اس کو 7 علمی پوائنٹس کی شکل میں جو انہوں نے گفتگو اقوال زرعی ارشاد فرمائے ڈسکس کروں گا. ظاہر ہے میں تو انجینئر ہوں تو آپ کو پتا ہے میں بالکل اس کو کریٹیکلی چیزوں کو دیکھ کے بلیک اینڈ وائٹ میں جتنا چیز لا کے سامنے رکھی جاتی ہے نا میں پبلک کے سامنے رکھوں گا اور پھر عوام الناس فیصلہ کرے گی کہ کس کا موقف قرآن و سنت کے مطابق ہے اور کس کا موقف جو ہے وہ قرآن و سنت کے منافی ہے. ایک شخص جو ہمیں بڑا سمجھ آتا ہے کیونکہ بڑے دلائل بولتا ہے, لوگوں کو انوائٹ کرتا ہے اور بڑی اچھی انجینئرنگ کر لیتا ہے, وہ کتاب ساری اس کے سامنے رکھی ہوئی ہے, لوگوں کو انہی کی کتابوں سے جواب دیتا ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو دعوے وہ کر رہے ہیں اس پہ آپ کا کوئی جواب بنتا تو ہے؟ آپ کا کیا کہنا ہے جو موقف جو رائے وہ دے رہے ہیں آپ کے حوالے سے اور پھر ایک پروگرام کو کوٹ بھی کر رہے ہیں اس پہ آپ خاموش رہیں گے؟ جس چیز کو لے کر مرزا صاحب نے ابھی وبال کھڑا کیا ہے وہ یہی ان کی پرانی نسبتی چیزیں ہیں صوفیائے کرام پہ جو شدیات ہیں. تو صوفیائے کرام کا جس طرح داتا علی جویری ہیں, حضرت بایزید بستامی ہیں, جناب حضرت معین الدین چشتی جویری ہیں, اس قسم کی جو ہستیاں ہیں تو ان کا اسلام کے لیے کام کرنا, ان کے ہاتھوں پر ہزاروں لوگوں کا اسلام قبول کرنا, یہ تواتر سے یہ چیز ثابت ہے. دوسری طرف ہے کہ ان کی کسی منسوخ ان کے نام پہ ایک کتاب ہے اور اس کتاب میں کوئی ایسی ورڈنگ ہے کہ جو قرآن و سنت کے یا تقدیس الہیہ یا شان رسالت کے خلاف. اب ہمارے پاس ہوتے, ہمارے زمانے میں وہ ہوتے تو ہم ان سے جا کر پوچھتے جی آپ یہ لکھا ہے صحیح. اگر وہ کہتے لکھے پھر ہم کہتے یہ غلط لکھے, اور اگر وہ نہ مانتے تو ہم فتویٰ دے دیتے. اگر وہ کہتے لکھے پھر ہم کہتے یہ غلط لکھے, اور اگر وہ نہ مانتے تو ہم فتویٰ دے دیتے. اگر وہ کہتے لکھے پھر ہم کہتے یہ غلط لکھے, اور اگر وہ نہ مانتے تو ہم فتویٰ دے دیتے. ٹھیک ہے, دیکھیں اب چونکہ ہمارے پاس کوئی اویلیبلٹی نہیں ہے کہ بھائی ہم ان صوفیاء کو جا کر پوچھیں کہ ان سے پوچھیں کیسے, اب اس کے لیے ہم ایک اپنا موقف رکھیں گے. وہ کہیں گے پہلی بات یہ کہ یہ ان کے ملفوظات جو ان کی اپنی کتابیں بھی نہیں ہیں, ملفوظات میں آئی ہوئی چیزیں یہ کسی رائٹر کی کچھ چیز ان کے اندر ڈال دی, اور اگر ان کی اپنی کتاب ہے تو اس کے لیے ہم یہ تعویل کریں گے کہ بھائی یہ شاید ان کی کتاب میں کسی کا ادراج ہو گیا ہے, یہ رائٹر سے لکھتے ہوئے غلطی ہو گئی ہے, ناطب سے لکھتے ہوئے غلطی ہو گئی ہے, کوئی قرآن حدیث تو نہیں, ہاں تو یہ اس وجہ سے وہ لفظ غلط آ گئے, کسی جنہیں نہیں وہ آئی. تیسری یہ ہے یعنی ہم اینڈ آگے بڑھ رہے ہیں کہ ایک طرف ان کی وہ شان ہے, وہ عظمت ہے, یہ عام بندے کے لیے نہیں ہوگا, ورنہ کل میں رائے بھی کہیں گے جی مرزے کے لیے بھی یہی لے آؤ یا اور ہر قسم کا جو لطف گیا اٹھے گا کہ ہماری کتابوں کے لیے بھی یہی تعین کرو, ایسا نہیں ہو. اب ہم تیسرا پوائنٹ آلوسنا دیے رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کلام کی مناسب تعریف. مثلا میں آج آپ کو ایک پوائنٹ دے رہا ہوں, بڑا حیران ہوں گے, ایک بزرگ اسی طرح آئے تو ان کے سامنے کوئی بات ہوئی تو ان کا نام تھا صادق, تو انہوں نے کہا کہ مجھے سچا مانتے تو پڑھ لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ. تو بندے نے جناب پڑھ لیا, تو جو اس وقت کے بہت بڑے عالم بھی تھے, اللہ کے ولی بھی تھے, ان کے پاس گئے کہ وہ بندے نے تو یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ, ہنس پڑے. نے کہا اللہ کے بندے وہ بندہ امتحان کے طور پر وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اس بندے کا علم کتنا ہے, یہ اصل میں تکلیف ہوئی ہے کلام کے اندر, اور یہ لا الہ الا اللہ رسول اللہ صادق کو مبتدا خبر بنائی اور خبر کو مبتدا بنایا. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعبیلات ہیں, مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑھائے. ٹھیک ہے, اب اصل میں یہاں یہ بیٹ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے, جذب کی خاص کیفیت ہے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے, اور یہ حدیث سے ثابت. وہ حدیث میں ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ اس کا گیا, وہ صحرا میں سفر کر رہا تھا تو اس کا سامان گھوڑے پر رکھا ہوا تھا, وہ گھوڑا جو ہے نا وہ لیٹ گیا, جب جاگا تو گھوڑا غائب تھا, اس نے کہا بھائی وہ موت کا انتظار کر کے لیٹ گیا, اتنی دیر میں دیکھا گھوڑا سامنے کھڑا تھا, تو فرمایا کہ اٹھ کر یہ کہہ دیتے کہ اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں, خوشی میں یہاں تک وہ کہے گا. اب بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر تو فتویٰ نہیں دیا کہ وہ کافر ہو جائے گا, اور اس کے لیے حدیث شریف میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین لوگ وہ ہیں کہ جن سے کوئی گرفت نہیں ہے, ایک بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے, ایک سوئے ہوئے جب تک جاگ نہ پڑے, اور ایک ماتو یعنی جس کے عقل میں کوئی کمزوری ہو جب تک کہ وہ تندرست نہ ہو جائے. تو جسے آئیں بیماری لگ جائے عقل کی, تو اس سے اگر کوئی کلمہ صادر ہو جائے اس حالت میں اس پر قابل گرفت وہ چیز نہیں ہے. میں اس کی طرف آ رہا ہوں, لیکن اگر کوئی جذبے عشق الہی میں اس کی لوہے دماغ چٹک گئی ہو, اس سے اگر اس قسم کو غلط کلمہ جو ہے نا وہ صادر ہو جائے تو اس کی تعویل کریں گے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم میں لوائی میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے, زمانے ولی سے نہیں بول سکتا, اللہ ہو. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب حدیث موجود ہے کہ میرا بندہ جب نوافل پڑھتا ہے تو میرے اتنے قریب ہوتا ہے, میں اس کی زبان بنتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی, زبان ان کی ایک نام رائی ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑھا. یہ تعویل ہے جس کے پیچھے پورا ایک علم ہے, پورے ایک فن ہے, اور آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور کچھ اسکول اور کالج کے لڑکوں کو آپ جناب گمراہ کری جا رہے ہیں اور قوم کو کافر کافر کافر کہہ رہے ہیں. تو میں اس پہ یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب ہاں کریں, وہ یا تو ایک دو لوگوں کے ساتھ پڑھنی میرے پاس آ جائیں صحیح, یا میں ایک دو لوگوں کے ساتھ جیل ان کے پاس آ جاؤں, دن اسی دن ہم متعین کرویں گے کہ ہم مناظرہ کس دن کرتے ہیں. آپ چلیں گے مناظرہ نہ کریں, لفظ مباحثہ کر لیں, مکالمہ کر لیں, ٹھیک ہے, اب آ جائیں بیٹھ جائیں, آپ سوال کریں ہم جواب دیں گے، پھر ہم سوال کریں گے ہم جواب دیں، اور اس میں ہمارا کو دعوت ہے جی چلیں نظامات آپ کر لیں اس میں، یعنی تاکہ وہ جو روز رکاوت والی بات ہے وہ آپ کر لیں کہ جی عام مفتی صاحب آپ اس کا سوال کریے جواب آپ دے رہے ہیں، جی مرزا صاحب آپ اس والے جواب آپ دے تو ٹھیک ہے، تاکہ جھگڑا نہ ہو، چاہے وہ دو گھنٹے چل رہے ہیں، پانچ گھنٹے چل رہے ہیں، دس گھنٹے چل رہے ہیں، جو بھی ہے قوم کے سامنے سارا کچھ جو ہے نا وہ بچہ بچی سامنے نکل آئے گا، قوم کے سامنے سارا کچھ جو ہے نا وہ بچہ بچی سامنے نکل آئے گا، قوم کے سامنے سارا کچھ جو ہے نا وہ بچہ بچی سامنے نکل آئے گا، دیکھ لیں گے قوم بھی دیکھ لے گی۔ علمی پوائنٹ نمبر ون، مفتی صاحب نے فرمایا کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ کروڑوں لوگوں کو گستاخ رسول اور ختم نبوت کا منکر اور کافر ڈکلیئر کرتے ہیں اور علماء کی بے حرمتی کرتے ہیں ان عقائد اور نظریات کی بنیاد کے اوپر۔ آپ اندازہ کریں وہ بریلوی جنہوں نے باقی تمام مکاتب فکر کے کروڑوں لوگوں کو گستاخی کے نیزے کی نوک پہ لیا ہوا تھا پچھلے سو سال سے، آئیں گے قابو میرے فرعون، ہاں اب ان کو اس ہیٹ کا اندازہ ہوگا۔ جب تک بات دوسروں پہ تھی یہ انجوائے کرتے تھے، آج اپنے پہ بات آئی ہے تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں گستاخ رسول اور ختم نبوت کا منکر، کروڑوں لوگوں کو انجینئر صاحب کافر کہتے ہیں۔ میں نے آج تک نہ تو کسی کو کافر ڈکلیئر کیا نہ گستاخ رسول ڈکلیئر کیا، سوائے ان کے جو چشتی رسول اللہ کے قائل ہیں۔ اگر تم قائل نہیں ہو تو تمہیں فکر ہی نہیں ہونی چاہیے۔ جو لوگ قائل ہیں یہ ان کے لیے تکلیف والی چیز ہوتی ہے۔ جب تمہارا دعویٰ ہے کہ ہمارا یہ کلمہ ہی نہیں ہے، ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور انجینئر صاحب جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، پھر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ بس پھر عوام کو یہی بتایا کرو کہ یہ کتابیں ہم نے نہیں چھاپی، ہمارے بزرگوں نے یہ نہیں فرمایا، ہم نے مناظرے نہیں کیے، تاکہ عوام آپ کی شکل، آپ کی پرانی ویڈیوز کی شکل میں آپ کے سامنے رکھے کہ جھوٹ بولنا بند کرو۔ ہم نے جو جھوٹا دفاع کرتے ہیں نا صرف ان کے اوپر بات کی ہے، بزرگوں کے اوپر بھی بات نہیں کی ہے، ان کتابوں کی عبارتوں کے اوپر بات کی ہے۔ تو یہ بالکل ان کا جو الزام ہے یہ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والا ہے۔ اور پھر ان لوگوں کا اپنا حال یہ ہے کہ ان کے اپنے اعلی حضرت نے حسام الحرمین کے اندر جب علماء دیوبند کے اوپر فتویٰ دیا تو انہوں نے نہیں لکھا تھا کہ دیوبند کے علماء کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے؟ تو کروڑوں دیوبندیوں کو تو انہوں نے ڈائریکٹ کافر نہیں لکھا تھا کیا حسام الحرمین کے اندر؟ بلکہ لکھا یہ اسلام سے خارج ہیں اور مرتد ہیں، یہ بھی حسام الحرمین میں لکھا۔ اور احکام شریعت میں جب ان سے پوچھا گیا، یہ فتوے لکھ رہے تھے وہ، یہ نہیں ہے کہ راہ چلتے کسی نے ویڈیو کلپ بنا لیا تھا، وہ غصے کی حالت میں تھے، فتوا پوچھا گیا کہ بتائیں کہ یہ جو وہابی ہیں، اور پھر اس بریکٹ کو کھولا دیوبندی، اہل حدیث، رافدی یعنی اہل تشیع، قادیانی یعنی قادیانی کافروں کو بھی اسی صف میں لا کے کھڑا کیا جہاں باقی فرقے تھے، نیچری یعنی نیچر میں ماننے والے لوگ سر سید احمد خان کے، ان سب کا ذکر کر کے وہ بندہ سوال کرتا ہے کہ ان کے ذبیحے کا کیا حکم ہے؟ تو وہ اعلی حضرت پھر قول زری ارشاد فرماتے ہیں ان ساروں کو ذکر کر کے، دیوبندی، اہل حدیث، وہابی، قادیانی، نیچری، رافدی، وہ کہتے ہیں یہ سب کے سب ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر جانور کو قربان کریں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا، اور یہ سب کے سب مرتد ہیں یعنی واجب القتل ہیں۔ شمشیر اعلی حضرت صاحب، تمہارے اعلی حضرت تو اپنے سوا سارے فرقوں کے علماء اور ان کی پبلک کو واجب القتل قرار دیتے ہیں، تم لوگوں کی یہ جرت ہے کہ تم آج آ کے ہم سے بھیک مانگ رہے ہو کہ جی ہم پہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ اب تمہیں ہیٹ محسوس ہوگی۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش دربار فرعون میں کی تھی، اور میری پرورش جو ہے وہ بریلوی خاندان کے اندر کی ہے۔ مجھے پتا ہے ہم یہی کچھ کرتے رہے دوسروں کے ساتھ، اس لیے مجھ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو میں نے پھر بھی کبھی کسی کو کافر نہیں کہا، صرف عبارتوں پہ بات کی ہے، یا جو ان عبارتوں کا جھوٹا دفاع کرتے ہیں۔ عام بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ کو کبھی بھی کافر نہیں کہا، ان کے بڑے علماء کو بھی کبھی کافر نہیں کہا۔ اعلی حضرت میرے سوا کوئی اور بولتا ہے ادر دین بریلوی؟ میں ہی بولتا ہوں نا, تو ریسپیکٹ کے ساتھ ہی نام لے رہا ہوں نا. اور پھر اعلی حضرت کے جو ملفوظات ان کے اپنے بیٹے نے جمع کیے, جو پہلی جلد ہے اس کو تو اعلی حضرت نے خود پڑھا ہوا ہے ملفوظات کی, اور اس کی شان میں ربائی لکھی ہوئی ہے, اور وہ ملفوظات کے اینڈ پہ پرنٹ ہوئی ہوئی ہے. مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری, یعنی جو انڈیا میں بریلویوں کے مفتی اعظم, 1981 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, جن کی وہ مشہور زمانہ نعت ہے, تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. انہوں نے یہ ملفوظات جمع کیے ہیں. تین سوال ہوئے ہیں اعلی حضرت سے. پہلا سوال ہوا ہے کہ کیا وہابی دیوبند اور اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا اپنی علیحدہ پڑھیں؟ انہوں نے کہا کہ نہ ان کی نماز نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے. دوسرا سوال ہوا, کیا ان کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو جواب دیا, کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے, عام گھر والی, اس کی ایک تقدس والا معاملہ ہوگا, مسجد والا تقدس نہیں ہوگا. کفار کی مسجد, یہ نیو ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے ہم نے کبھی ایک دوسرے کو کافر نہیں کہا, یہ ڈائریکٹ لکھا ہوا ہے کفار کی مسجد. خیر اعلی حضرت نے یہ بھی غلط لکھا, کفار کی تو مسجد ہوتی نہیں ہے, کفار کی عبادت گاہ لکھنا چاہیے تھا. ہاں اعلی حضرت سے بھی بڑے اعلی حضرت موجود ہیں نا, جو ان کی غلطیاں پکڑتے ہیں ان سے سیکھ کے. کفار کی مسجد نہیں ہوتی, کفار کی عبادت گاہ ہوتی ہے, ورنہ قادیانیوں کو مسجد کیوں نہیں لکھنے دیتے یہ لوگ؟ اسی لیے کہ ان کا موقف ہے کہ وہ کافر ہیں, تو ہم انہیں مسجد نہیں لکھنے دیں گے, وہ بیت الحمد لکھتے ہیں. تو پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ وہابیہ کی جو مساجد اور ان کو لکھا کفار کی مساجد, یہ لکھا کریں کفار کی عبادت گاہیں. اور تیسرا سوال ہوا اذان, تو انہوں نے کہا کہ نماز اور جماعت کی طرح ان کی اذان بھی باطل ہے. ہاں اگر اللہ کا یا رسول اللہ کا نام آئے تو آپ عز و جل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں, بس اس سے زیادہ کوئی اذان کا بھی احترام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ اذان کا جواب دینے کی ضرورت ہے. یہ مفتی حنیف قریشی صاحب کے اعلی حضرت کا حال تھا. علمی پوائنٹ نمبر ٹو, وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی حجویری المتوفا 465 ہجری, حضرت بایزید بستامی المتوفا 261 ہجری, حضرت معین الدین چشتی المتوفا 633 ہجری, یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کی بزرگی اسٹیبلش ہے اور اس پر اجماع اور عملی تواتر ہے, اور ان لوگوں نے ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا ہے. لہذا اب ایک کام چوک کے بھی رکھن, تسی چوپ رہنا ہے. یعنی یہ وہ اینڈ پہ یہی کہنا چاہ رہے تھے, کیونکہ ان کی بزرگی مسلمہ ہے. ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھا کر بزرگ ڈکلیئر ہو جاتا ہے, تو جرمنی میں تو قادیانیوں نے ہزاروں کافروں کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کیا ہے, جسے وہ اسلام سمجھتے ہیں. جس طرح بریلوی جو اسلام سمجھتے ہیں, جب تک وہ بریلوی نہ ہو جائے اس وقت تک تو مسلمان نہیں مانتے نا. دیوبندی بھی اسی اسلام کو مانتے ہیں جو دیوبند کی تشریح والا اسلام ہے. تو کیا وہ جرمنی میں بیٹھے ہوئے قادیانی وہ بزرگ ہو جائیں گے؟ چلیں یہ تو بہت ورسٹ مثال ہے, آپ کو سمجھنا ذرا مشکل ہوگی. اس سے آسان مثال, ہمارے پڑوسی ملک میں ڈاکٹر ذاکر نائک, وہ قادیانی تو نہیں تھے نا, اہل حدیث مکتب سے اٹھے تھے نا, انہوں نے ہزاروں ہندوؤں کو کیمرے میں کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا, اور اس مقدس جرم کی وجہ سے انہیں غریب الوطنی کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے. تو کیا بریلویوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ مان لیا ہے؟ اس زمانے کا سلطان الہند مان لیا ہے؟ ہند میں ہی کلمہ پڑھایا نا. یہ مفتی صاحب ان کے لیے پتا کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں ٹی وی میں, مین ٹی وی چینل کے اوپر انہوں نے کہا ڈاکٹر ذاکر نالائک, نام بگاڑتے ہیں یہ. اور ایک اور وہ خبتی قسم کا پاگل مولوی ہے ان کا مفتی, وہ کہتا ہے ذکر نالائک, نعوذ باللہ. میں پیپیا نو نہیں مانتا, جھوٹ ساڈے گل پا چھڈی جن ایک نویں باب کھول دیتا. لیکن پترا تیرے حوصلے واسطے میں دس دیواں, تیرے تو بڑا ذاکر نالائک بلکہ ذکر نالائک آیا سی. او نہ رہا پتر, او تو تے شے ہی کوئی نہیں, او تو تے شے ہی کوئی نہیں, جھوٹے. اب ذکر جو ہے نا وہ عربی زبان کے اندر یعنی مرد کی شرمگاہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے, اور عام بندوں کو تو نہیں پتا چلتا کہ وہ کیا بکواس کر رہا ہے. تو تم نے سلطان الہند ڈاکٹر ذاکر نائک کو کیوں نہیں مان لیا؟ تو پتا یہ کیا کہیں گے, جی اس کے عقیدے ٹھیک نہیں, تھوڑے بابیوں کے بھی عقیدے ٹھیک نہیں, اپنے ناواں کے کلمے پڑھانے والے ہو, میں نبی تھا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے ہے ہی کوئی نہیں, لے جاؤ اپنے بابے تو, ہاں دبو انہوں جا کے ہوں. جی عقیدے ٹھیک نہیں ہے, نہیں آپ تو کہہ رہے تھے کلمہ پڑھایا, او نہیں جی اللہ بھی فاسق سے بھی کام لے لیتا ہے جی دین کا, جی وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے ایک فاسق سے بھی اللہ تعالیٰ نے دین کا کام لیا تھا, اینڈ پہ اس نے خودکشی کر لی, نبی علیہ السلام نے کہا فاسق سے بھی اللہ تعالیٰ دین کا کام لے لیتا ہے. ہاں آئے ہو نا داد لے, ہاں اب پتا چلا کہ تمہارے بزرگوں کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں, جو کچھ تم دوسروں کے بزرگوں کے بارے میں سوچتے ہو. جی بزرگوں کا علماء کا احترام نہیں کرتے, تم کرتے ہو دوسروں کا احترام؟ اپنے بزرگوں کو رحمت اللہ علیہ, دوسروں کے بزرگوں کو مرحوم. ہاں اپنوں کے ساتھ دس دس لائنوں کی دمیں لگائی ہوتی ہیں, دوسروں کے اوپر لانتے بھیجتے ہو. 99 قتل تے تسی بھی کیتے ہوئے نا, میں تے ایک کر کے تے سینچری پوری کیتی ہے نا. ہاں بڑا برا وقت آیا جی بریلویاں ہوتے, یقین کرو انہوں نے کدے سوچیا بھی نہیں سی, بڑا ہی برا وقت آیا جی جنہوں نے پوری دنیا نو گستاخ گستاخ گستاخ, آج بھیک مانگ رہے ہیں, انجینئر صاحب ہمیں گستاخ کہتے ہیں, انجینئر صاحب ہمیں ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں. ہاں تھوڑا علاج ہی میرے کول سی, تھانوں میٹھی میٹھی گلا نہیں سمجھ آدی. ہاں یہ اینٹی وینم الزامی جواب پھکی اے الحمدللہ جیلم شریف تو ملتی ہے. ہاں الحمدللہ کتنی تمکنت ہوتی سی جی انہوں نے نسدے جی ہوں میرے نام تو بھی میرے کلپس تو بھی, جنہوں نے باقی لوگوں کو گستاخی کے نیزے کی نوک پہ رکھا ہوا تھا. تو میرے بھائی یہ جب تکلیف خود کاٹنی پڑتی ہے نا پھر پتہ چلتا ہے, دوسروں کو اس طریقے سے ڈکلیئر کرنا بڑا آسان ہے. علمی پوائنٹ نمبر 3, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بزرگوں کی تعلیمات ہیں نا یہ انہوں نے خود نہیں کتابیں لکھی ہوئی, یہ تو ملفوظات ہیں ان کے, لوگوں نے بعد میں جمع کر دیے, پھر اس میں الحاقی عبارتیں بھی ہیں جو بعد میں داخل ہو گئیں, تو اس وجہ سے آپ کو اتنے کفریات اس کے اندر ملتے ہیں. اور پھر انہوں نے ساتھ اس کے ایڈ کیا کہ اگر یہ بزرگ ہمارے زمانے میں ہوتے ہیں نا تو ہم انہیں سامنے بٹھا کے خود پوچھتے کہ حضرت یہ آپ نے بکواس ارشاد فرمایا ہے. ہاں بکواس ہی ہے نا, بکواس چھوٹا لفظ بول رہا ہوں, کفر بکا ہے آپ نے, یہ چشتی رسول اللہ والا کفر آپ نے بکا ہے. اور اگر وہ کہتے ہاں میں نے بکا ہے تو ہم ان پہ کفر کا فتویٰ دیتے. یہ مفتی صاحب نے کہا ہے ویڈیو میں کہ اگر یہ ہمارے زمانے میں آتے نا تو ہم ان سے پوچھتے کہ حضرت یہ آپ نے کہا ہے, ہم نہیں مان سکتے آپ نے کہا ہے. اگر پھر بھی وہ کہتے نا کہ ہم نے کہا ہے تو ہم ان پہ کفر کا فتویٰ دے دیتے. سرکار تو یہی تو بات میں بھی کر رہا ہوں, آپ نے مان لیا یہ کفریات ہیں. تو اس پہ میرا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں ان کی لیگیسی کون آگے لے کے چل رہا ہے, ان کی کتابیں کون پرنٹ کر رہا ہے, یہود و نصارہ پرنٹ کر رہے ہیں یا بریلویوں کے بزرگ آج تک یہ 700-800 سال سے گند سمیٹتے ہوئے آ رہے ہیں. پرنٹنگ تمہارے بابوں نے کی ہے, اگر تم لوگ سمجھتے ہو یہ کفریات تھے تو یہ کون سی دین کی خدمت ہوئی ہے کہ تم نے ان کے ملفوظات جمع کیے ہیں؟ نہیں جی جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہو وہ آپ لے لیں, جو قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو وہ آپ نہ لیں. کیوں بھائی جو قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ تو پہلی قرآن و سنت میں لکھی ہوئی ہے, این کر کے کان کیوں پڑھنا ہے؟ نظر ادھر رکھو اپنی کتابوں نو, لاؤ چوک وچ رکھ کے اگ جن میں گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں, اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں تمہارے بزرگوں نے. نہیں نہیں نہیں وہ الحاقی عبارتیں ہیں وہ بعد میں شامل ہو گئی ہیں, پرنٹ کیوں کر رہے ہو؟ او جی ہمارے اعلی حضرت نے تو فتاوی رضویہ کے اندر کہہ دیا تھا کہ جی اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو اسے کافر کہیں گے. ایک کیڑی ایڈی پی ایچ ڈی گل ہے جی انہوں نے پبلک وچ کیتی ہے تو سارے نو پتا ہے. بڑا احسان کیتا ہے جی اعلی حضرت نے امت ہوتے یہ دس کے کہ اگر کوئی کہ میں اللہ کا رسول ہوں نبی اسلام کے بعد تو ہم اسے کافر کہیں گے. ادھر جو کہ گھڑیا ہے اس سے پھر وہ کہتے ہیں وہ چشتی رسول اللہ والی ساری چیزیں فارغ ہو جاتی ہیں. کیونکہ اعلیٰ حضرت نے پھر اس میں یہ بھی کہا کہ چشتیہ کے بزرگوں کی طرف جو کتابیں ہیں نا یہ غلط منسوب ہوئی ہوئی ہیں, انہوں نے یہ باتیں نہیں کہیں. لیکن سرکار اعلیٰ حضرت بھی پھر میری داڑھ تھلے آ گئے. میں نے ان کو بتایا کہ بھائی فتاوی رضویہ میں آپ چشتیہ کے بزرگوں سے تو جان چھڑا لوگے, لیکن فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے ایک ایسی کتاب کی تعریف کی ہے, نہ صرف تعریف کی بلکہ کہا یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, سبا سنابل. اس کے اندر بھی چشتی رسول اللہ نکلا ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے, اس کے باوجود اس نے تعریف کی, تو اعلیٰ حضرت گیا. اعلیٰ حضرت صاحب تسی گئے, اور اگر نہیں پتا چلا تو تیری بزرگی گئی. کہتے ہیں نا غوث وقت ہے, دلوں کے حال جانتے ہیں. اور سارے غوث فارغ ہو گئے 800 سال, تو کسی نے پتہ نہیں لگا کی کوڑ لکھے تھوڑی کتاب اندر. تو اعلیٰ حضرت بھی مجرم ہے, کیونکہ انہوں نے ہشت بہشت کو اگر فراڈ کہا ہے نا تو سبا سنابل کی تعریف کی ہے. اور تم لوگ تو ہشت بہشت بھی چھاپ رہے ہو اور سبا سنابل بھی چھاپ رہے ہو. لہذا چشتی رسول اللہ اعلی حضرت کے کھاتے میں ڈل گیا. سیدھی سی بات ہے, اعلی حضرت کو کوئی اس حوالے سے ہم چھٹی نہیں دے سکتے. اور تفنن کے لیے میں عرض کروں گا پھر کہ اعلی حضرت پھر اسے مانو کہ جس نے اتنے 100 سال بعد تمہیں بتایا کہ تمہارے بزرگوں نے کتابوں میں کیا گند گھولا تھا اور تمہارے بزرگوں نے کیا کتابوں میں گند چھاپا تھا. یہ تو جس نے بتایا نا اسے پھر اب اعلی حضرت مانو. اور ٹائم قیامت تک ہے, مننا کو نہیں تسی. ہاں لیکن آپ کے عوام مانیں گے انشاءاللہ تعالی. علمی پوائنٹ نمبر 4, وہ کہتے ہیں کہ جن کی بزرگی مسلمہ ہے, اسٹیبلش ہے, ان کی اس قسم کی جو گستاخانہ باتیں ہیں نا, اگرچہ ہے کفریہ ہیں, لیکن ان کو صوفیہ کی شتیہات کہا جائے گا. شتیہات کا مطلب ہے بونگیاں. پنجابی میں اس سے بہتر کوئی ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. یعنی کسی شخص کو ہوش نہ ہو کہ وہ کیا بول رہا ہے. تو صوفیہ اللہ کی محبت میں اتنے مست ہو جاتے تھے کہ انہیں اپنی ہوش نہیں رہتی تھی, اور اس کی وجہ سے وہ یہ کفریات بک دیتے تھے. اگرچہ یہ بکتے جو کچھ تھے وہ ہوتا کفر تھا. اور وہ کہتے ہیں اگر یہی بات کوئی اور کہے جو بزرگ نہ ہو تو ہم اسے کافر کہیں گے لیکن بزرگ کو چھوڑ دیں گے. دیکھ کیسی دو نمبری. یہ سیم کام پیر میر علی شاہ صاحب نے کیا ہے. ہاں انہوں نے تحقیق الحق جو کتاب لکھی, اس میں انہوں نے جب غلام احمد قادیانی دجال نے یہ اعتراض کیا نا کہ چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے, انہوں نے کہا کہ ان کی بزرگی تو مانی ہوئی تھی, تم اگر پڑھواؤ گے نا کوئی ایسی بات تو تمہیں ہم کافر کہیں گے. وہ تو ایک خاص حالت میں انہوں نے یہ بات کی ہوئی ہے, ان کو ہم کچھ نہیں کہیں گے. آپ پتا چلا کہ قادیانیوں کے سہولت کار کون ہے. جس طرح وہ انڈین فلموں میں اور ہالی ووڈ کی فلموں میں اینڈ میں آپ کو پتا چلتا ہے نا کہ وہ بیچ میں سے سارا ماسٹر مائنڈ وہی نکلتا ہے بندہ جو کہ اس کے خلاف ساری جنگ کر رہا ہوتا ہے. یہ بھی سارے ماسٹر مائنڈ خود ہیں. آج تک انہوں نے کبھی گستاخانہ عبارتوں کے خلاف کوئی دھرنا دیا, لہذا یہ کوئی بھی ختم نبوت کے اوپر کام نہیں کر رہے. ختم نبوت کام وہ ہوگا جو چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ کے خلاف ہوگا. یہ صرف اینٹی قادیانی ہے. ایک چھوٹے سے طبقے کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے, اور اپنے بلنڈر جو اس سے بڑے ہیں. بڑے آپ سوچ رہے ہوں گے کیسے, اس لیے کہ بھائی غلام القادیانی نے جو کچھ کیا وہ آج تک گالیاں کھا رہا ہے, اور جن کے بزرگوں نے کلمہ پڑھائی ان کو رحمہ اللہ کہتے ہیں, بزرگی ان کی ڈکلیئر کر رہے ہیں. اس نے تو اپنے آپ کو امتی نبی کہا تھا, انہوں نے ڈائریکٹ اپنے آپ کو نبی کہا. تو بڑے مجرم تو یہ لوگ تھے, اور الٹا ہی بزرگیاں ویل کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں شتحیات بونگیاں. اب یہ جو ان کی بونگیاں ہیں ان کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو دلیل دیں گے قرآن و سنت سے. انہیں پتا ہے کہ ان کی تو بات کوئی نہیں مانی جانی, تو قرآن و سنت سے ہم کوئی دلیل پیش کریں, جو میں کئی ایک ویڈیو اس کے اندر ان کے دلائل کا رد کر چکا ہوں. سب سے بڑی دلیل یہ دیتے ہیں کہ جی وہ صحیح بخاری کے اندر تعلیقاً ایک روایت موجود ہے, مولا علی علیہ السلام کا قول, جس کی پوری سند سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے, نمبر ون جو مجنون ہے پاگل شخص، نمبر ٹو سویا و شخص، اور نمبر تھری جو نابالغ ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان تینوں میں ان کے بزرگ کہاں سے آگے. وہ کہتے ہیں وہ جو مجنون ہے نا یعنی پاگل ہے، ہاں وہی پاگل پاگل ہے، اے اللہ نے عشق پاگل ہو جانے نے. تو میں پھر وہ خادم رضوی صاحب علی گل کراں گا، اوئے انو ہلکا نہ جانو، ہلکا نہ جانو، جڑا پونکدا جے نبی اتے پونکدا جے. اے سارے پاگل نبی اتے کیوں پونک کے گئے نے؟ کل تک تو تم ہمیں کہتے تھے با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار، اور بڑے فخریہ یہ مناظروں میں کہتے تھے کہ یہ آپ ہمیں بزرگوں کی شتیات نہ دکھائیں، یہ وحدت الوجود کی کیٹاگری میں نا وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات آتی ہے، نبی کے بارے میں یہ کرتے تو ہم ان پہ کفر کا فتویٰ لگاتے. تو میں نے تو ساری گستاخیاں نبی کی جان میں نکالنی ہے تمہارے بابوں کی، اب تم کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار. تو یہ شتیحات میں یہ والی حدیث پیش کرتے تھے، مجذوب، کلندر، مجنون، پاگل. وہ کہتے ہیں جی اس میں آتا ہے سیدھی طرح کو پاگل سن. یہ پاگل ذرا اور ہوتا ہے یار، صحابہ میں تو اس طرح کا پاگل کوئی نہیں ہوا، یہ سارے بعد جی پاگل آئے ہیں، ساڑھے بتائی لگنے سن پاگل. اچھا دوسری وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جی وہ مسلم شریف میں ایک حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے ایک توبہ کرنے والے شخص کی مثال بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے سے کتنی خوشی ہوتی ہے. اس شخص کی مانند کہ جو کسی صحرا کے سفر پر ہو اور اس کا سارا سامان سواری پر لدا ہوا ہو، تھوڑی دیر کے لیے وہ آرام کرے اور اس کی سواری وہاں سے غائب ہو جائے اور اسے اپنی موت سامنے نظر آئے، اتنے میں اچانک اس کی سواری سامان سمیت واپس آ جائے تو اسے اتنی خوشی ہوگی، کیونکہ ریگستان میں تو آپ سواری کے بغیر، سامان کے بغیر سفر کر نہیں سکتے، کئی کئی دن تک پانی آتا ہی نہیں ہے. تو خوشی میں اس شخص کی زبان لڑکھڑا جائے اور وہ یہ کہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، بجائے یہ کہنے کے کہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، اس کی زبان لڑکھڑا جائے. اس بات کو وہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی زبان بھی لڑکھڑا جاتی تھی، کہنا وہ کچھ اور چاہتے تھے، یہ نکل جاتا تھا. دیکھیں کتنا جھوٹ بولتے ہیں یہ اپنے بابوں کو بچانے کے لیے. وہ تو پڑھواتے تھے، پڑھ بیٹا. اور یہاں پہ کیا جھوٹ بولتے ہیں، اس کے آخری الفاظ سکپ کر دیتے ہیں. اس میں الفاظ ہے من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑانے کی وجہ سے نکلا. اس نے یہ کہا نہیں ہے، کیا وہ وہی رہا تھا؟ تو سلپ آف ٹنگ تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے، اس سے آپ دلیل پکڑیں گے. اور پھر وہ تو ایک مثال تھی، تمہارے بزرگ جب بھی بولتے ہیں ہمیشہ ہی ان کی زبان لڑکھڑاتی ہے. چلیں جب بعد میں ہوش آتی ہے پھر تو انہیں پتا چل جاتا ہے نا، بعد میں توبہ کر لیں، بعد میں توبہ کو نہیں کرتے. اور تیسری دلیل اس ویڈیو میں انہوں نے پیش کی، انہوں نے کہا کہ وہ دیکھیں قرآن پاک میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جب پہلی ملاقات ہوئی اللہ تعالیٰ سے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، تو درخت کی طرف سے آواز آئی تھی، وہ درخت اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز بن گیا تھا. تو اس طرح ہمارے بزرگوں کی زبان اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز بن جاتی ہے، اصل میں اللہ ان کے منہ سے بول رہا ہوتا ہے. استغفر اللہ. اور یار یہ عقیدہ تو ہمارا کسی نبی کے بارے میں نہیں ہے، رہ گیا یہ مثال دینا اس درخت کی، یا کوہ طور کی مثال دینا کہ اس پہ اللہ نے تجلی ڈالی تھی. اس مثال کا تمہارے بابے سے کوئی لینا دینا ہے؟ آپ ہمیں پیغمبروں سے کوئی بات لا کے بتائیں کہ پیغمبروں کے اوپر کیفیت تاری ہوتی ہو اور پیغمبر اپنے منہ سے بول رہے ہوں اور وہ کہہ رہے ہوں کہ اس وقت اللہ میرے منہ سے بول رہا ہے. کفری عقیدہ یہ. ہمارے محبوب علیہ السلام کے لیے بھی قرآن میں آیا وما يمتق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہ کہتے ہیں جو انہیں وحی ہوتا ہے. ہم تو رسول اللہ کے لیے بھی یہ نہیں مانتے کہ ان کے منہ سے اللہ بولتا تھا، وحی ہوتی تھی. کس بات کو کہاں جوڑتے ہیں جا کے. اور چوتھی دلیل یہ دیتے ہیں کہ جی وہ بخاری میں حدیث ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں. اچھا بس اتنی حدیث ہے؟ یہ پوری حدیث، یہی حدیث دلیل بنائی ہے کشف المحجوب میں بھی علی حجویری صاحب نے بھی، اس حدیث کے اوپر میں تفصیلی بول چکا ہوں، میری آپ یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ضرور دیکھیں، توحید سے متعلق 10 دھوکے جو ان کے بزرگ دیتے تھے، ان میں میں نے اسے بھی ڈسکس کیا. یہ تو اللہ تعالی نے کہا ہے کہ جب کوئی شخص فرائض پر پابندی اختیار کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے ہمارا قرب حاصل کرتا ہے، تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. تو کیا مطلب بھائی، کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے، خود فزیکلی حلول کر جاتا ہے اس کے اندر؟ نہیں نہیں نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. اس کے پاؤں نہ اور ہاتھ اللہ کا مظہر بن جاتے ہیں، بس پھر وہ ایک چھلانگ میں فلاں جگہ پہنچ جاتا ہے اور فلاں جگہ پہنچ جاتا ہے اور فلاں جگہ. بھائی اس حدیث کے اینڈ پہ آپ پڑھیں کہ جب وہ اپنے دشمن کے اگینسٹ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. ہاں، اگر وہ بن چکا ہے تو خود کیوں نہیں دشمن کی ایسے گیٹی مروڑ دیتا؟ دعا کیوں مانگتا ہے؟ وہ تو مظہر بن چکا ہے نا. اس کا معنی بالکل یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ کمیٹڈ ہو، پھر اللہ تعالیٰ اسے نیکیوں کے اوپر استقامت دے دیتا ہے. ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں، اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے تو وہ اپنی کوشش کرتا ہے نا، اس کے بعد میں اسے استقامت دیتا ہوں کہ پھر پوری زندگی اس کی آنکھیں، پاؤں، ہاتھ، کان گناہ کی طرف نہیں بڑھتے بلکہ میری طرف ہی آتے ہیں. یہ میں اسے انعام دیتا ہوں. یہ کہتا ہے پھر انعام کیا ہوا؟ انعام یہ ہے کہ پہلے اس نے کوشش کی، استقامت ہی تو انعام ہے. پوری پوری زندگی نیک اعمال کرنے والے لوگ بھی اینڈ پہ جا کے اپنا بیڑا غرق کروا بیٹھتے ہیں. استقامت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے انعام ملتا ہے. لیس کمثلی شیء وہو السمیع البصیر. اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، وہی سننے والا دیکھنے والا ہے. اللہ کے لیے ہم مثال ہی نہیں بیان کر سکتے کہ جی میں پاؤں بن جاتا ہوں، اس سے مراد یہ کہ اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے. نہیں نہیں نہیں، یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے ہے نا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی، تم فرماؤ اپنی امت سے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ کے لیے. اچھا دیکھیں، ساری عزتیں انہوں نے اللہ کے نام کے اوپر، رسول کے نام کے اوپر ویل کی ہوئی ہیں، لیکن اس کے اگینسٹ عبادت ان بزرگوں کی کروا رہے ہوتے ہیں. بڑے پہنچے انہیں، اللہ نو کتنے ذکر بھی نہیں کرتے پیچھے. جب ٹیکنیکل ڈسکشن ہوتی ہے تو پھر اللہ کو بیچ میں ڈالتے ہیں. میں اسی پہ پھر عرض کرتا ہوں نا کہ عزتیں اویل کی تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چندے بٹورے تم نے قرآن و سنت کے نام کے اوپر، سواریاں سوار کی تم نے مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، اور پھینکی جا کے بغداد شریف، اجمیر شریف، دیوبند شریف، بریلی شریف میں. غداری کی ہے تم نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر دیکھ لو اس غداری کا انجام کیا ہوا ہے، کتنی بڑی بلا اللہ نے تمہارے اوپر چھوڑ دیا ہے. ہاں، میرا نبی تھا ہے کوئی نہیں، تیرے بابے تھے ہے کوئی نہیں. ہاں، کہتے ہیں تاریخ ہی اتنا بڑا فتنہ کوئی نہیں آیا. ہاں ہاں، بالکل بالکل ٹھیک ہے، عربی والا فتنہ. واقعی ان کو تو آج تک کسی نے چیلنج ہی نہیں کیا تھا. یہ بیٹھے ہوتے تھے حکومتوں میں، کوئی بات کرتا تھا اس کو خاندان سمیت غائب کروا دیتے تھے. یہ تو آج، یہ ماڈرن ڈیموکریسی، ماڈرن جو ویلیوز اس وقت اور سوشل میڈیا اور فریڈم آف ایکسپریشن کی برکات ہے. ادروائز یہ لوگ تو ابھی تک تو یہ حکومت کرتے آ رہے تھے، لیکن ہر عروج کو زوال ہے. یہ تو ہونا تھا ایک دن. وہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جس سے مرضی کروا لے. پیچھے تو اللہ ہوتا ہے نا، انسان تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اس قسم کے یہ لیم ایکسکیوزز پیش کر کر کے دفاع کیا کرتے تھے اپنے بابوں کا. علمی پوائنٹ نمبر 5، یہ انتہائی خطرناک اور شرمناک قسم کی اپروچ مفتی صاحب کی. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد نا کہ جی یہ ان کی طرف غلط منسوب ہے، وہ ایسا کر نہیں سکتے، اگر ہمارے سامنے کرتے ہم فتویٰ دے دیتے، یہ کتابیں بدل گئی ہیں. اینڈ پہ جا کے نا جنہوں کے اندر پنجابی گوں کھا لیا، غلاظت کھا لی اور ان باتوں کا دفاع کرنا شروع کر دیا. چشتی رسول اللہ کا بھی دفاع کیا اور لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا، اس کا بھی دفاع کر دیا. اللہ کے بندوں، جب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بکواسیات ہیں تو دفاع کس بات کا کر رہے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ننگا کرنا تھا، اینڈ پہ جا کے دفاع کیا. اور پھر بڑے مزے لے لے کے نا آسس کے واقعہ سنا رہے. یہ جی پیر صاحب تھے، ان کا نام تھا صادق، تو انہوں نے اپنے ایک مریض سے پڑھوایا لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ. نعوذ باللہ. اے نواں بھی مارکیٹ چ آ گیا جی. ہاں پھر دوسرے کسی بزرگ تک بات پہنچی تو انہوں نے کہا نہیں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے, وہ صادق اپنے آپ کو مراد نہیں لے رہے تھے, وہ صادق نبی الاسلام کو مراد لے رہے تھے کیونکہ نبی الاسلام بھی تو صادق اور امین ہے. دیکھو کڈی کہانی کرا دے جی. پر چشتی نیچے تے عربی چ کوئی نہیں جی ہوندی. ہاں اچھا یہ تعویل پرانے بزرگ بھی کرتے تھے کہ وہ جب کلمہ پڑھا رہے ہوتے تھے نا تو بیچ میں نیت نبی الاسلام کی کرتے تھے. ہاں تو سرکار اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سیدنا ابوبکر کلمہ پڑھاتے ہیں صدیق رسول اللہ تو نبی الاسلام بھی تو صدیق ہے, نبی الاسلام فاروق بھی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غنی بھی ہیں, آپ مرتضیٰ بھی ہیں, حیدر بھی ہیں, تو کیا خلفائے راشدین اپنے ناموں کے کلمے پڑھا کے تو یہ کنایا کیا کرتے تھے؟ تو یہ جو میں نے دعویٰ کیا تھا نا کہ ان کا اور ان کے بزرگوں کا اس دین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے جو اس شخصیت میں نازل ہوا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, کتابوں کا پیمبر اور ہے, بابوں کا پیمبر اور. یہ لوگ میرے پہ اعتراض کرتے تھے نہیں جی خدا تو ساروں کا ایک ہے, انجینئر صاحب نے دو خدا بنا دیے. یہ بھائی محاورے میں بات ہو رہی ہے, خدا تو واقعی سب کا ایک ہے, آپ بھگوان کہہ لیں, خدا کہہ لیں, اللہ کہہ لیں, گاڈ کہہ لیں, سپریم بینگ کہہ لیں, سپر نیچرل ایجنسی کہہ لیں, لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ ماننا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہیں, ورنہ پھر آپ اس اللہ رسول کو نہیں مان رہے, آپ اپنے بزرگوں کی تعلیمات لے کر چل رہے ہو. تو اینڈ پہ جا کے انہوں نے پھر دفاع کیا چشتی رسول اللہ کا, اور پھر لوائی اعظم من لوائی محمد بازید کے اس نعرے کا انہوں نے دفاع کیا کہ قیامت کے دن بازید نے کہا تھا نا کہ میں, یعنی اس کی زبان سے یہ, بلکہ یہ الفاظ جو موجود ہیں وہ تو بڑے خطرناک ہیں, کہ بازید سے پوچھا گیا کہ بتائیں قیامت کے دن سب لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, تو اس نے کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ساری مخلوقات, محمد اور تمام انبیاء قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. نعوذ باللہ من ذالک. تو مفتی صاحب نے اس کی تعویل کیا جی, اس کی تعویل میں یہ کرتا ہوں کہ ان کے منہ سے اس وقت اللہ بول رہا تھا. یہ پرانے بھی یہی کچھ کہتے تھے. تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا نا. ان ظالموں سے پوچھو کہ قیامت کے دن کیا اللہ کا جھنڈا اور محمد کا جھنڈا الگ ہوں گے, یا لواء الحمد اللہ کا جھنڈا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں ہوگا؟ تو یہ کوئی تعویل بنتی ہے تمہاری؟ شرم نہیں آئی تمہیں یہ بات کرتے ہوئے؟ ہاں بخاری مسلم میں آیا کہ قیامت کے دن ہر غادر اور خائن شخص کے لیے میدان محشر میں ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور اس کو بلایا جائے گا فلاں بن فلاں تو غدار ہے, آ یہ تیرے لیے جھنڈا گڑا. کہیں اس کو تو تم شفاعت کا جھنڈا نہیں مانے ہوئے؟ جھنڈا تو ایک ہے, محمد اور اللہ کا جھنڈا الگ نہیں ہے. کسی خلیفہ راشد کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اپنی زبان سے ایسی بات کرے. شکر کرو حضرت عمر زندہ نہیں ہے, ورنہ فیصلہ کسی اور طریقے سے ہوتا, میں تو صرف زبان کھولتا ہوں. تو یہ وہ دفاع کر رہا تھا پہلے اتنی باتیں کر کے. تو یہ ایک ٹکٹ میں ایک ایک نہیں, دو دو نہیں, تین تین نہیں, چار چار مزے کرتے ہیں, اور میں نے ان کے چاروں مزے ہی خراب کر دیے ہیں اللہ کے فضل سے. علمی پوائنٹ نمبر سکس, سیکنڈ لاسٹ, اور یہ میں بریلوی عوام کو مخاطب کر رہا ہوں کیونکہ یہ لوگ تو ناقابل علاج ہیں. سیدھی سی بات ہے کہ میں نے کئی ایک ویڈیوز میں گستاخانہ عبارتیں ہائی لائٹ کی ہیں, میں مختصراً یہاں پر بھی بیان کر دیتا ہوں. آپ اپنے علماء سے پوچھیں کہ یہ عقیدے آپ کے قرآن و سنت میں کہاں فٹ بیٹھتے ہیں. نمبر ون چشتی رسول اللہ, جو حشت بہشت میں بھی لکھا ہے اور سبا سنابل میں بھی لکھا ہوا ہے, اور اعلی حضرت نے خود تعریف کی ہے اور کہا یہ رسول اللہ کی برگاہ میں کتاب مقبول ہے سبا سنابل فتاوی رضویہ کے اندر, لہذا اعلی حضرت بھی مجرم ہے اس میں. انہوں نے ایسی کتاب کی تعریف کیوں کی جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا تھا؟ اگر انہوں نے انجانے میں کی تو ان کا علم غیب فارغ, اور اگر جان بوجھ کے کی تو ایمان بھی فارغ. اب آپ فیصلہ کریں. جی وہ معین الدین چشتی صاحب خاص حالت میں تھے, مرید سونے ایک شخص آیا تو پوچھا کلمہ کیسے پڑھتا ہے, اس بیچارے نے صحیح کلمہ سنایا, کہا نہیں ایک دفعہ نا اس طرح پڑھ چشتی رسول اللہ کے ساتھ پڑھ, تو اس نے پڑھ دیا تو کہتے ہیں خواجہ صاحب بہت خوش ہوئے, اسے مرید بھی کیا اور اسے انعامات سے نوازا, اور پھر جاتے ہوئے کہا کہ وہ میں نے تیرا امتحان لیا تھا, کلمہ وہی ہے بس. یہ جو آخری جملہ کہتے ہیں رجوع ہو گیا, سرکار رجوع اس طرح ہوتا ہے؟ خود تو دوسرے کو کہتے ہو کہ جو جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے جرمنی چلا جائے تو اسے اعلانیہ توبہ کرنی ہوگی, تمہارے چاچے کو, تمہارے چاچے چشتی کو توبہ نہیں کرنی ہوگی, اور چاچا جی تہاڈی چاچی گئی, ہاں جب تو نے چشتی رسول اللہ پڑھایا تھا تیری بیوی فارغ ہو گئی تھی, سب سے پہلے تجھے دوبارہ چاچی لینی ہے جا کے واپس, اس کے بعد تیری بیعت بھی ٹوٹ گئی تھی, جب تک تو خود مرید نہیں ہوتا کسی کا تو آگے بیعت کسی کو نہیں کروا سکتا, جو ان کا ڈھکوسلا چل رہا ہے تصوف کا, مطلب میں تو اس کو فراڈ سمجھتا ہوں, سلسلہ ٹوٹ گیا تو اس نے بیعت کیا کیا فراڈیے نے, نہیں جی یہ غلط منصوبہ ہے, پرنٹ کیوں کر رہے ہو, اتھے کیوں نہیں ترنے دے جا کے, اتو ترنے نکل دے جتوں کتاباں بھی پرنٹ ہونی ہیں, اتنے نہیں دیندے. تو یہ بالکل فراڈ ہے. توبہ اسی طریقے سے ہوگی کہ میں نے کفر بکا تھا, سب سے پہلے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں, آج تم واپس چلا جا, میں پہلے خود کوئی پیر تلاش کروں گا, کوئی پھر نکاح خام تلاش کروں گا, اور نیا حق مہر بھی ہوگا, یہ ذہن میں رکھیے گا, ایویں نہیں چاچی واپس آندی, ہاں جب نکاح نیا ہوگا تو حق مہر بھی نیا ہوگا, چاچو تیری چاچی گئی, ہاں چاچو دی چاچی گئی, چاچی چ بھی چھ تے چاچو چ بھی چھ تے چشتی وچ بھی چھ, ہاں اے اتھے لکھیا کرو چشتی چاچو تیری چاچی گئی, ہاں اے لے جاؤ جتھے ایک وہ بزرگاں دی گل کرن تھلے لکھو چشتی چاچو تیری چاچی گئی, ہاں ہاں. تو یہ اس طریقے سے جھوٹے جھوٹے دفاع کرتے ہیں اللہ کے بندو, اس طریقے سے اگر معاملہ اگر کلمہ ہی نہیں ہے تو پیچھے اسلام کیا رہ گیا. اور دوسرا ریفرنس ہے اشرفی تھانوی رسول اللہ, آپ سوچ رہے ہوں گے اس کا ذکر کیوں کر رہے ہیں بریلویوں کے ساتھ, اس لیے کہ بریلویوں کو یہی بات سمجھ آئے گی کیونکہ اشرفی تھانوی رسول اللہ کو وہ کفر کہتے ہیں آلریڈی, آپ ویسے خاموشی اختیار کر لیے. ایک مولوی نے تقریر ریکارڈ کی, کہتا رہا اشرفی رسول اللہ کا سوال تو یہ علماء دیوبند خود جواب دیں گے, میں صرف چشتی رسول اللہ کا جواب دوں گا, ہائے ہائے کس طرح پرا بڑے انہیں, یعنی ایک جملہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے, کہہ رہے وہ دفاع کریں گے, ایک جملہ بول دو نا کہ ہم 100 سال سے کفر کہہ رہے تھے, اب انجینئر کی وجہ سے اب ہم صرف انجینئر پہ بھونکیں گے, ان کو ہم کچھ نہیں کہیں گے, ہم اتنے ماسک نہیں کھول سکتے, وہ انجینئر کا حوصلہ ہے. تو یہ دوسرا ریفرنس بھی بریلویوں کے کھاتے میں ہے کیونکہ اب یہ خاموش ہو رہے ہیں, اور جب اس کو کفر کہیں گے تو ہم لا کے چشتی رسول اللہ سامنے رکھ دیں گے, آپ کہیں گے ہاں جی فتویٰ تو آپ پہلے ہی دے چکے ہو, لو تمہارے بابا جی اور چاچو جی اور چاچی جی فارغ. تیسرا ریفرنس میں نے کشف المحجوب سے دیا تھا, صاحب اور سکر والے چیپٹر میں انہوں نے بایزید بستامی کا سکر بچانے کے لیے اور جنید بغدادی کا صاحب بچانے کے لیے انبیاء اکرام کو تخت مشک بنایا, اور انہوں نے کہا کہ جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی نظر پڑ گئی تھی نا اپنے ایک صحابی کی بیوی پر اور انہیں پسند آئی اور جنگ میں آگے مروا دیا اور خود شادی کر لی, تو وہ حالت صحب میں تھے, یہ صحب سواد والا ہے یعنی ہوش میں تھے, وہ ایک سین کے ساتھ صاحب ہوتا ہے وہ بھول ہوتا ہے, تو اس لیے انہیں بعد میں توبہ بھی کرنی پڑی. یہ جھوٹا واقعہ جو تورات میں لکھا تھا اس سے انہوں نے جنید بغدادی کا صحب ثابت کیا کہ اگر کوئی بزرگ کام ڈال دے نا ہوش میں بھی تو آپ نے کوئی فکر نہیں کرنی, وہ حالت صاحب میں ہوتے ہیں, کوشش بھی کم پاؤں پھر بھی تھی تعویل کرنی چاہتی, ہاں. اور شکر انہوں نے کہا مدہوشی, تو اس کی مثال کیا نبی علیہ السلام کی جو نظر پڑی تھی ایک صحابی کی بیوی پر نعوذ باللہ زید ابن حارثہ کی, اور اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کے دل میں اس کی نفرت ڈالی, پھر حضور نے ان سے شادی کر لی, یہ جھوٹا واقعہ اس سے انہوں نے بایزید بستامی کا سکر ثابت کیا اپنے بابے کو بچانے کی خاطر. خود پیر کرم شاہ صاحب الازری نے ضیاء القرآن تفسیر کے اندر لکھا ہے یہ کافروں کی سازش ہے, یہ واقعہ ہماری کتابوں میں آنا اور اسی پیر کرم شاہ صاحب نے جو ضیاء القرآن پبلیکیشن سے کشور مجوب چھاپی اس کے مقدمے میں اس کتاب کی تعریف کی کہ جدھر کوئی مرشد نہ آئے کتاب پڑھ لے, اور اس کے اندر وہ کفریہ واقعہ لکھا ہوا تھا. دیکھیں ایک ٹکٹ میں کتنے مزے کرتے ہیں, ایک طرف کتاب کی تعریف کر رہے ہیں, دوسری طرف اس کتاب کا واقعہ اس کتاب میں نہیں کفر کہہ رہے, دوسری جگہ کفر لکھ رہے ہیں. تو دیکھیں پھر ہماری عقابی نظریں کہاں پہنچتی ہیں. ہم میں شرافت تو مولا علی والی ہے, لیکن چلاکی ہوشیاری بنو امیہ سے بھی زیادہ ہے اللہ کے فضل سے الحمدللہ. ہاں تو یہ ہم پوچھیں گے کہ یہ کفار کون ہے جنہوں نے سازش کر کے نبی الاسلام کے اوپر یہ جھوٹ باندھا ہے, اس شخص کے اوپر کہ جس کے بارے میں قرآن میں ہے ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں, جن کے بارے میں بخاری مسلم میں آیا کہ کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی ان کے اندر, ان کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ وہ صحابی کی بیوی کے اوپر نعوذ باللہ اس طرح ہو گئے. اور ایک چھوٹو مولوی انہوں نے لانچ کیا, وہ چھوٹو ایسا میرے قابو آیا ہے, یہ چھوٹو آج کہہ رہا ہے یہ چشتی رسول اللہ تو بالکل کفر ہے, یہ تو بعد میں کسی نے ڈالا ہے. اور یہ چھوٹو اس مناظرے میں نہ صرف بیٹھا ہوا تھا جس میں انہوں نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا, بلکہ یہ پیچھے سے سبحان اللہ بھی کہہ رہا تھی. خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. انہوں پتہ ہی نہیں سی کہ اے سبحان اللہ ایک دن انا للہ ہو جائے گا. ہاں اور اسے قیامت تک مار دیتا ہے, بول رہی نہیں. دس تنو کس نے توبہ کرائی, تو تو دفاع کر رہا تھا سبحان اللہ پڑھ رہا تھا. تو اس چھوٹو نے نا اس کفریہ واقعے کو حلال کرنے کے لیے کہتا ہے, مسلم شریف میں بھی اس طرح کی حدیث موجود ہے, تو انجینئر صاحب اس پہ کیوں نہیں فتویٰ لگاتے. اندازہ کریں مسلم شریف میں کچھ اور بات لکھی تھی انہوں نے, اپنا بابا بچانے کی خاطر مسلم شریف کی حدیث کو تختہ مشق بنایا. وہ آپ حدیث خود پڑھیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں لکھی ہوئی. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اچانک جو نگاہ پڑ جاتی ہے نا کسی نامحرم پر, حکم دیا کہ میں فوراً ہٹا لوں. اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر جو اس نے پیش کی کہ نبی الاسلام ایک جگہ بیٹھے تھے, سامنے سے کچھ عورتیں گزری, آپ کی اچانک نظر پڑی تو آپ نے ہٹا لی, اور آپ اپنے گھر گئے, اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا, اور پھر باہر تشریف لائے, اور آپ نے فرمایا کہ اگر اس طریقے سے کسی کی نظر نامحرم پر پڑ جائے غلطی سے تو فوراً ہٹا لے اور وہ اپنی بیوی کے پاس جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس بھی وہی چیز رکھی ہے. یہ طریقہ تمہیں دل صاف رکھنے کے لیے, پاک رکھنے کے لیے ایک کارگر طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا. اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو واقعہ لکھا ہوا ہے نا زید ابن حارثہ کی بیوی والا, اس میں تو لکھا ہے کہ وہ ناپسند ہوئی, نبی علیہ السلام نے اس عورت سے شادی کر لی. یہ واقعہ اگر مسلم میں یوں ہوتا نا کہ جس عورت پہ حضور کی نظر پڑی تھی وہ جیسے ہی اپنے گھر پہنچی اس کے خامند کے دل میں اللہ نے اس کی نفرت ڈال دی, پھر اس نے طلاق دے دی, پھر نبی علیہ السلام نے اس کو بلوا کے خود اس سے شادی کر لی. یہ بکواس لکھا ہوا تمہارے بابے نے, مسلم شریف میں یہ نہیں لکھا ہوا. دھوکہ دینا بند کرو. یہ تین ریفرنس ہو گئے جی. چوتھا ریفرنس وہ تذکرۃ الاولیاء میں جو بازید نے کہا کہ لوائی اعظم من لوائی محمد, قیامت کے دن محمد کے جھنڈے سے بڑا میرا جھنڈا ہوگا, اور میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء اور تمام انسانیت میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی. اور تنو کھنگڑ نہیں دینا کسی نے. ہاں اور انیف قریشی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں وہ اللہ بول رہا تھا, اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. بھائی اللہ کا جھنڈا تو آلریڈی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں ہے, تمہارے بابے کے ہاتھ میں کون سا جھنڈا ہے؟ کہیں وہ جھنڈا تو نہیں جو بخاری مسلم میں آیا کہ ہر غادر اور خائن شخص کے لیے, دھوکہ باز کے لیے میدان محشر میں ایک جھنڈا گاڑا جائے گا اور اسے آواز دی جائے گی فلاں بن فلاں آ جا, ایتھے کھلو, پتہ لگے کہ تو دھوکے باز ہے. یہ تمہارے بابوں کے ساتھ ہونا, یہ جھنڈے ہیں جن کو تم نے لواء الحمد مانا ہوا ہے. تمہارا بازیر یہ کہتا رہا, اب تو یہ دفاع کرتے ہیں نا, تو پھر ہم انہیں کہہ سکتے ہیں نا. اور دیکھو تمہارا بازید یزید دا ابا, ہاں یہ بھی 261 ہجری میں مرا ہے, اور ہمارے امام امام مسلم بھی 261 ہجری میں دنیا سے تشریف لے گئے. ایک استان میں دونوں فوت ہوئے ہیں. ان کی کنیت ہے ابو الحسین, ہاں, اور تیرے بابے کی کنیت ابو یزید. اور اس سے بڑا جھوٹ کہتے ہیں امام جعفر کا مرید تھا وہ. اوئے جعفر کے مرید تو آج یزید نہیں رکھتے اپنے بچوں کے نام, کہتے ہیں جی جائز نہ ہے, رہو نا, ہاں, تاکہ جو تم سکول جاؤ. ہائے ہائے ہائے ہائے, کتنا کلپ وائرل ہویا. پھر انہوں نے ایک گل سمجھ آتی ہے, ہاں, تیرے بچے جب سکول جائیں تو لوگ کہیں یزید آ گیا, اور چھٹی کے وقت جب تو لینے کے لیے جائے تو کہیں یزید ابا آ گیا. ہاں, بچاؤ اپنے بابیاں نوں, اپنے نام رکھو, اپنے پتروں کے نام یزید رکھو, اور اپنی کنیت رکھو ابو یزید. ہاں, تیرا ابو یزید تو کہتا رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, اور میرا امام مسلم ابو الحسین مسلم نے مسلم شریف میں حدیث لی کہ نبی الاسلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا, سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا, سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. اور مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا, داروغے جنت پوچھیں گے کون, میں کہوں گا محمد, تو وہ کہیں گے کہ مجھے اللہ نے حکم بھی یہ دیا تھا کہ صرف آپ کے نام کے اوپر یہ دروازہ کھلے گا. ہاں, یہ میرا امام لکھ کے گیا, ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری. اور بازید کے چیپٹر میں نا انہوں نے لکھا ہوا ہے بازید بستامی کی معراج. ہاں, اور کہتے ہیں جس طرح انبیاء میں رسول اللہ کو معراج ہوئی ہے نا, اس طرح اولیاء میں اس کو ہوئی ہے معراج, یعنی ابو بکر عمر عثمان علی کو نہیں ہوئی, انہوں ہوئی ہے. اور کہتے ہیں جنید بغدادی فرمایا کرتے تھے, اس میں سال لکھا ہوا ہے تذکرۃ الاولیاء میں, کہ بازید کا مقام اولیاء میں ایسا ہے جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں, یعنی فرشتوں کے سردار جبرائیل ہیں, اولیاء کے سردار بازید ہیں. تو سرکار عبد القادر جیلانی دی ہو گئی چھٹی. ہاں, کیونکہ آپ تو کہتے ہیں وہ اولیاء کے سردار ہیں, اور عبد القادر جیلانی تو آئے بھی بعد میں, وہ 471 میں پیدا ہوئے اور 561 ہجری میں فوت ہوئے, اور یہ ان سے 300 سال پہلے فوت ہوئے 261 ہجری میں, بازید بستامی. ان فیصلہ کرو کہ اولیاء کا سردار کون ہے. ہم سے پوچھیں گے, ہمارے تو اولیاء کے سردار ہیں ابوبکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو اسی فیصلہ کرو کہ عبد القادر جیلانی ولیاں کا سردار ہے یا بازید بستامی, کیونکہ تواڈے جنید بغدادی نے کہا نا, اور جنید بغدادی تو خود عبد القادر جیلانی کا پردادا پیر ہے. پردادا پیر کی بات مانے یا عبد القادر جیلانی کی مانے, سب کچھ فراڈ چل رہا ہے بھائی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کے اوپر لوگ ڈاکہ مارا کرتے تھے, ہم نے آ کے اب ان کو پکڑا ہے. اور ان کا جو بہانہ تھا نا جی, با خدا دیوانہ باش, کیونکہ یہی بازید کہتا تھا سبحانی ما اعظم شأنی, میں پاک ہوں, میری شان بڑی بلند ہے. وہ کہتے ہیں وہ اللہ بول رہا تھا منہ سے, تو وہ یہ آپ ذرا نصیحت ہاتھ میں لیں. لیکن یہ جو اس نے بکا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا, جبکہ قیامت کے دن جھنڈا ایک ہی ہے اللہ کا, وہ رسول اللہ کے ہاتھوں میں, یہ کس جھنڈے کی بات کر رہا ہے؟ ٹائم قیامت تک ہے جواب دینا یہ ویڈیو چا کے دا. اور پانچواں ریفرنس, وہ کشف المعجوب میں بھی لکھا ہے, تذکرۃ الاولیاء میں بھی لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں جی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ خواب دیکھی کہ وہ نبی الاسلام کی قبر مبارک کھود کے اس کے اندر اترے اور وہاں ان کی ہڈیاں جمع کی. نعوذ باللہ, اندازہ کرو. اور انہوں نے ترجمہ کیا استخوان مبارک, نہیں, وہ ڈھانچے کو اتنی شستہ اردو میں لکھ دیا استخوان مبارک, ایک ہڈی کو دوسرے سے الگ کر رہے ہیں. گھبرا کے اٹھے, ظاہر خواب ہی بڑا شیطانی خواب تھا, اور اپنے دوست ابن سیرین کے پاس گئے. یہ یعنی امام حنیفہ پہ جھوٹ باندھا ہے, یہ انہوں نے ان کو اونچا کرنے کے لیے ان کی طرف منسوب کیا ہے, ان کو ہم کچھ نہیں کہتے. تو انہوں نے کہا اس میں تسلی تھی کہ آپ نبی الاسلام کی سنتوں کو جمع کریں گے. یہ گستاخانہ خواب کیا اللہ تعالیٰ دکھا سکتا ہے کسی امتی کو؟ یہ گستاخی ہے. اس کی وجہ ہے کہ کسی امتی کا یہ عقیدہ نہیں کہ نبی الاسلام کی قبر مبارک میں ہڈی ہیں, یہ تو عقیدہ خود گستاخانہ ہے. اللہ نے اگر خواب دکھانا تھا تو دکھاتا کہ امام حنیفہ نبی الاسلام کے برتن جمع کر رہے ہیں، آپ کا آستہ مبارک جمع کر رہے ہیں، آپ کے کپڑے مبارک جمع کر رہے ہیں، قبر میں اتر کے ہڈیاں جمع کر رہے ہیں، اور الفاظ ہے ایک کو دوسرے سے چن چن کے علیحدہ کر رہے ہیں. اچھا جیڑی وہ کیتیاں سن وہ کتنے نے، لاؤ کیڑی کتاب جی امام حنیفہ دی جی جنہوں نے حدیثاں جمع کیتیاں نے، یہ بھی کوڑ ہے تہاڈا. جنہوں نے حدیثیں جمع کی تھی ان کی تو کتابیں یہاں رکھی ہوئی ہیں، امام حنیفہ کی کتاب کدھر ہے؟ لے کے آؤ. جھوٹ انبیاء کے جسم سلامت ہونا اس کی جڑ قرآن میں ہے، سورہ سبا کے اندر موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے سہارے یوں بیٹھ گئے اور ان کی روح پرواز کر گئی اور کتنا عرصہ تک یوں ہی رہے اور جنات کو پتا نہیں چلا. وہ تو جب لاٹھی کو دیمک چاٹ گئی تو وہ جسم نیچے آیا تو پھر انہیں پتا چلا، اور اللہ تعالی نے کہا کہ اگر علم غیب ہوتا جنوں کے پاس تو یہ تکلیف نہ کاٹتے. تو لاٹھی کتنی دیر میں چاٹی ہوگی دیمک نے؟ ہفتوں مہینوں چاہیے، جسم پہ کوئی کیڑا نہیں آیا. اور قبر مبارک کے اندر ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا انبیاء کے حق میں کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے. بعض لوگ اس روایت کے اوپر کلام کرتے ہیں، اس عقیدے پہ نہیں، لیکن امت کی اکثریت اس روایت کو صحیح مانتی ہے. صرف امام بخاری کا اختلاف ہے، وہ تفرد ہے، لیکن امام بخاری نے صحیح بخاری میں لیا ہے کہ حضرت عمر کی وفات کے 70 سال کے بعد آلموسٹ جب حجرہ عائشہ گر گیا تو ایک پاؤں ظاہر ہوا، لوگوں نے استغفار پڑھی کہ یہ پاؤں نبی الاسلام کا ہے، تو بعد میں عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا جو سیدہ عائشہ کے بھانجے تھے، محرم تھے، وہ اس حجرے میں اکثر جایا کرتے تھے. انہوں نے جب پاؤں دیکھا انہوں نے کہا نہیں یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے، اس جگہ حضرت عمر کی قبر تھی. اچھا اس میں یہ نہیں ہے کہ پھر حضرت عمر نے اپنا پاؤں خود اندر کر لیا، نہیں، انہوں نے اندر کر کے ان کو، آج بھی نبی الاسلام کی قبر کھودیں گے نبی الاسلام آپ کو اسی حالت میں نظر آئیں گے جیسے آپ کو دفنایا گیا تھا. ہاں کوئی چلتے پھرتے نظر نہیں آئیں گے. جو انبیاء کا قبروں میں نماز پڑھنا یہ سب کچھ برزخی ہے، اسی طریقے سے بیت المقدس میں جمع ہونا یہ سب کچھ برزخی ہے. تو امام بخاری اس عقیدے کو صحیح مانتے تھے، اور وہ حدیث جو المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے اور ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب نے فضل الصلاتی علی النبی میں بھی لی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے جب وہ دانیال علیہ السلام کی وہ ایک جسم مبارک کا تابوت نکلا تو پھر انہوں نے وہاں تستر نامی جگہ جہاں سے یہ نکلا تھا انہوں نے پھر خط لکھا کہ یہ اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کا تابوت ہے، اور اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کی لاش کو نہ مٹی کھاتی ہے نہ آگ جلاتی ہے اور نہ درندے کھاتے ہیں. یہ پروٹوکول ہے، یہ وہ حدیث ہے جسے سارے صحیح مانتے ہیں، یعنی یہ عقیدہ اپنی اصل میں ٹھیک ہے. تو آپ مجھے بتائیں انہوں نے یہ عقیدہ کہاں سے نکال لیا کہ جی قبر مبارک کے اندر ہڈیاں؟ کہتے ہیں جی خواب پہ تو کوئی اختیار نہیں. ہم کہہ رہے ہیں اختیار کوئی نہیں، لیکن اسے شیطانی خواب کون، اس کو تم فضیلت بنا کے کیوں پیش کر رہے ہو؟ ہم بھی کہہ رہے ہیں یہ شیطانی خواب ہی اکثر تمہارے بابے دیکھتے تھے. وہ نبی الاسلام کا جسم مبارک کیوں کہہ رہے ہو؟ یہاں میں تم سے اختلاف ہے. لو جی یہ میں نے 5 حوالے دیے، اور اس سے پہلے میں نے اسی پارٹی کے ایک اور بندے کو بھی دیے تھے، بریلوی پارٹی میں جو دوسری طرف ہے، جس طرح وہ رائٹسٹ ہوتے ہیں اور لیفٹ والے لوگ ہوتے ہیں نا، اس وقت بریلیوں میں بھی 2 پارٹیاں بن گئی ہیں نا. ایک کو لیڈ کر رہے ہیں مفتی اشرف آصف جلالی صاحب، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، انہیں بھی میں نے یہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا انجینئر جس چیز کے اوپر تجھے ہے نا اپنا مسئلہ وہ تو ویڈیو میں بیان کر، تو وہ میں نے بیان کیا ہوا ہے، آج تک کسی نے کوئی علمی جواب نہیں دیا. یہی 5 حوالے میں نے ان کو بھی دیے تھے، پنج تن پاک کی نسبت سے یہی 5 حوالے آج میں نے دوسری پارٹی کو بھی دیے ہیں، انیف قریشی صاحب، کیونکہ مفتی انیف قریشی کو یہ رافضی کہتے ہیں اور یہ ان کو ناسبی کہتے ہیں، اسی لیے وہ دادا دربار گئے تھے تو انہوں نے تقریب نہیں کرنے دی مفتی صاحب کو، بھاگنا پڑا وہاں سے. تو بریلویوں میں بھی اس وقت 2 بڑے دھڑے بنے ہوئے ہیں، تو اس کو تو میں نے پہلے دیا تھا، مفتی صاحب کو میں نے اب دے دیا، اور میں نے کوئی بے احترامی مفتی صاحب کی نہیں کی، امید ہے وہ ویڈیو میں آ کے جواب دیں گے اور ان ساری باتوں میں اپنی عوام کو سیٹسفائی کریں گے. ہمیں سیٹسفائی کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی پبلک کو خود جواب دیں. اور علمی پوائنٹ نمبر 7 جو آخری، جو ان کے پاس حربا ہوتا ہے کہ انجینئر صاحب کو ہمارے ساتھ بٹھا دیں یا میرے پاس آ جائیں یا میں اکیڈمی آ جاتا ہوں، سرکار اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اپنی کوئی نمائندہ شخصیت کی بات کریں، اس کی وجہ ہے کہ آپ کو تو اکثریت نہیں مان رہے, اکثریت تو پارٹی وہ ہے جو الیاس قادری پارٹی اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی پارٹی ہے, وہ تو آپ کو رافضی مانتے ہیں, تو آپ بریلویوں کے کہاں سے نمائندہ ہو گئے؟ سیدھی سی بات ہے, میجورٹی تو ان کے ساتھ ہے, آپ کو کس نے نمائندہ شخصیت بنا دیا؟ اور ان کی بھی بات ہم کریں گے, وہ بھی نمائندہ شخصیت نہیں ہے ڈاکٹر اشرف جلالی, کیونکہ دوسری پارٹی ان کے خلاف ہے. نمائندہ شخصیت ہے مفتی منیب الرحمان صاحب. ہاں, جب سعد رضوی صاحب کے دھرنے کے اوپر مشکل وقت آیا تھا تو اس وقت کے آرمی چیف نے مفتی منیب صاحب کو بلا کر ثالثی کروائی تھی, وہ ہے نمائندہ شخصیت. تو نکالو اپنے بڑوں کو, ہاں ہوا لگواؤ 14 اگست کے اوپر. ہاں ہاں یار, ہمارے پاکستانی قوم بھی اپنے صدر پاکستان کو ہوا لگواتی ہے. حالانکہ ڈیموکریٹک سسٹم میں صدر کے عہدے کی کوئی ضرورت ہی نہیں, یہ کروڑوں اربوں روپے کا نقصان پاکستانی نیشن کے اوپر انہوں نے تھوپا ہوا ہے. پرائم منسٹر ہے, بس صرف ایک اعزازی ہو جائے. تو اپنے بڑوں کو ہوا لگواؤ نا. دیکھو, جب ہمارے صحابہ کرام پر برا وقت آیا غزوہ حنین کے موقع پر, ایک تکبر والا جملہ صحابہ کی زبان سے نکل گیا, سورہ توبہ میں آیا, اپنی کثرت کے اوپر انہوں نے تعجب کیا, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر بھاگنے کی جگہ نہیں ملی. ہاں جی, ہم بدر میں 313 تھے غالب آئے, آئے تو ہم ہزاروں میں ہیں, قبیلہ حوازن کے تیروں کا مقابلہ نہیں کر سکے, اور 12,000 کے لشکر میں صرف 80 بندے نبی الاسلام کے ساتھ رہ گئے, اور نبی الاسلام اپنے خچر پہ اکیلے آگے بڑھے 80 لوگوں کو ساتھ لے کر, اور آپ کی مہار آپ کے چچا زاد ابو سفیان بن حارث نے, یہ مامو جی کے والد نہیں ہے, یہ نبی الاسلام کے چچا زاد ہے ابو سفیان بن حارث. اور نبی الاسلام خچر پہ آگے بڑھ رہے ہیں, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. یعنی لیڈر کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب مشکل وقت آتا ہے, اگر نبی الاسلام اپنی اس دعوت میں سچے نہ ہوتے تو کبھی آگے نہ بڑھتے. اور آپ نے ایک مٹھی بھری یوں کنکروں کی اور کافروں کی طرف یوں پھینکی, اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا, مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی. تو سرکار, آپ کے فرقوں کے اوپر برا وقت آیا ہے, تو نکالو اپنے بڑے باہر. ہاں نکلے مفتی منیب صاحب, میں ہوں مفتی منیب, اس میں کوئی شک نہیں, میں ہوں مفتی اعظم پاکستان. انجینئر کدھر ہے, نکل آ. مفتی صاحب آئے, ان کو آنے کا ٹکٹ بھی دوں گا, اور اسلام آباد سے جیلم کی میں اسپیشل گاڑی ان کے لیے بھجواؤں گا, اور یہاں میں انہیں بٹھاؤں گا, خود سامنے بیٹھوں گا. ہاں آ کے بات کریں عقیدے کے اوپر. اور یہ مجھے شوق نہیں ہے, یہ کہتے ہیں نا جی بیٹھ بیٹھ, اور ہمارے اسٹوڈنٹ بھی ہمیں آئے دن جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں, میں آپ لوگوں کی وجہ سے کہہ رہا ہوں, ورنہ مجھے کوئی ضرورت نہیں. یار جن لوگوں کی اپنی ویور چیف سینکڑوں اور ہزاروں میں, ٹھیک ہے میری تصویر لگائیں تو ہزاروں تک جاتی ہے, ان کے ساتھ مجھے بیٹھ کے کیا لینا ہے. آئے جو بندیوں کو شوق ہے, مفتی تقی عثمانی صاحب کو نکالیں, میں ہوں مفتی تقی عثمانی, علماء دیوبند کا ہیڈ, انجینئر آ سامنے, یہاں بیٹھے میں نیچے بیٹھوں گا. وہ بھی نکالیں ساجد میر صاحب کو, شیعہ نے نکالنا ہے ساجد نقوی صاحب کو نکالیں. اور یہ مطلب میں ان کی کوئی توہین نہیں کر رہا, مجھے ان پر اعتماد ہے کہ ان کے ساتھ میں بات کروں گا تو مسئلہ حل ہوگا, کیونکہ نچلے تو اتنے زیادہ ہی ختم ہی نہیں ہوں گے. ایک سے بات کروں گا, دوسرا کہ ان کو تو پتا ہے ان کا تو یہ فیلڈ ہی نہیں تھی, اس لیے وہ انجینئر صاحب سے زیر ہو گئے. تو منڈا کڈو ڈائریکٹ فائنل میچ کھیلیے. ہاں اور یہ آپ کی خواہش کے اوپر ہے, اتنا مشکل وقت آیا ہوا نا یار, یہ بڑے کس دن کام آنے ہیں, اس سے برا وقت آنا تھا فرقوں پہ, اسی دن کے لیے بندے سنبھالے ہوئے تھے نا, نکالو. اچھا تم کہتے ہو اگر یہ بول نہیں سکتے تو میں ایک اور آفر دیتا ہوں, یہ آ جائے تم ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ, ان کو سامنے بٹھاؤ اسٹیچو بنا کے, اور پہلے اناؤنسمنٹ کرو کہ ان کو چونکہ بات کرنی نہیں آتی, ان کے بحث پہ میں بولوں گا. انجینئر صاحب آؤ, ختم نبوت کے اوپر بات کرو, عقیدہ توحید کے اوپر بات کرو, گستاحانہ عبارتوں کے اوپر بات کرو, میں کرنے کے لیے پھر بھی تیار ہوں. یہ معقول ہے نا جی, اس سے بھی آسان. اگر وہ بڑوں کو ہوا نہیں لگا سکتے, بڑوں سے ایک ویڈیو کلپ بنواؤ. بعض لوگ کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب نے پہلے کہا تھا لکھوا کے لاؤ, سرکار میں نے پہلے دن سے کہا ہے ویڈیو لازمی بنوانی ہے, اور لکھی ہوئی تو ٹویٹس بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں لوگ, ویڈیو چاہیے کہ یہ میرا بچہ, یہ میرا ریپرزینٹیٹو ہے, اس کی جیت میری جیت, میری جیت میرے فرقے کی جیت, اس کی ہار میری ہار, اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے. سرکار یہ باتیں ہیں, اسی لیے تو وہ ایک گلے پھاڑنے والے کو بڑے ان کے بڑے نے فارغ کر دیا تھا کہ تیری وجہ سے میری داڑھی پٹی جاتی ہے, تو آئے دن جا کے گل کرنا اسی دا میرا نام لینا ہے, کڈو ساجد میر صاحب نو, ساجد میر صاحب نو. انہوں نے کہا تو منو بڑا بے شرم آدمی ہے, تو آئے دن میری داڑھی پٹوانا ہے تو. اور حقیقت بات ہے وہ بہت ماڈریٹ آدمی ہے, ساجد میر صاحب انتہائی ماڈریٹ آدمی ہے, وہ اس طرح کے نہیں ہے. وہ ہمارے استاد جو پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب, ان کے پروگرام میں وہ جایا کرتے تھے, مہمان خصوصی ہوتے تھے, اتنا ان کے اندر یعنی ٹالرنس موجود ہے, تو اس کی وجہ سے ان کو بھی سننی پڑتی ہیں. اور یہ میں سب کچھ صرف ان لوگوں کی خواہش پہ کہہ رہا ہوں, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنے بڑوں کو لانچ کریں یا ان سے ویڈیو اس طرح بنوائیں اور ٹائم قیامت تک جائیں. یہ میں نے اس آخری بات کا جواب دیا جو انہوں نے کہا کہ جی وہ بھی کلپ بناتے ہیں میں بھی کلپ بناتا ہوں تو مسئلہ ختم نہیں ہوتا. سرکار مسئلہ ختم ہو گیا ہے, مسئلہ ختم یہ ہوا ہے کہ تمہاری عوام یہاں آ گئی ہے, مسئلہ ختم ہو چکا ہے, مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تم نے اپنی عوام کو اگر واپس لینا ہے تو انہیں قائل کر لو, سیدھی سی بات ہے. میرے ساتھ بیٹھ کے کہہ لینا ہے, میرے ساتھ بیٹھنا ہے تو پھر میں نے جو آپ کو یہ ساری چیزیں بتائی ہیں وہ آپ کے سامنے. میرا خیال ہے مفتی صاحب کو اور ان کے کٹر فالوورز کو اس کے بعد انشاءاللہ آرام آ جائے گا. صلوا علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. اچھا جی اونٹ تو آڑے جو کچھ لوگ اٹھ کے باہر جان تے باہر لنو اندر آن دو, ٹھیک ہے. اور پھر میں آپ کی پرچیاں پڑھتا ہوں اور انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ ایک بجے سے پہلے پہلے ساروں کو فارغ کروں انشاءاللہ تعالی. ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اور اٹھو نا, قربانی کرو نا, گلے ہی کر دو, خالی قربانی کرو. اچھا میرے بھائیو, اب آپ کی پرچیوں کا سلسلہ شروع کرتا ہوں انشاءاللہ. وہی جو ڈیٹیل طلب چیزیں ہوں گی وہ انشاءاللہ میں آپ کو ویڈیو ریفر کر دوں گا اور باقی کے اوپر صرف ورڈنگ دوں گا انشاءاللہ تعالی. کیا جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی امت کی شفاعت کریں گے یا تمام امتوں کی شفاعت کریں گے؟ یہ جنت کے بجائے میدان معاشر لکھنا چاہیے تھا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی مبارک دعا سے شفاعت کا دروازہ کھلے گا اور اس کے بعد پھر باقی انبیاء بھی, فرشتے بھی اور اللہ کے نیک بندے بھی شفاعت کریں گے. صرف انبیاء تک یہ شفاعت نہیں ہے, اور اللہ کے نیک بندوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے واقعی اللہ کے لیے کمٹمنٹ شو کی ہے, اپنی عبادت نہیں کروائی بلکہ اللہ کی عبادت کی ہے. تو یہ عقیدہ بالکل ٹھیک ہے, شفاعت رسول کا عقیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس پہ تفصیلی ویڈیو میری دیکھ لیں. کیا جنات سمندر میں, آسمانوں پر اور پہاڑوں میں جا سکتے ہیں؟ بالکل جا سکتے ہیں جی, اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت دی ہوئی ہے. اور نبی علیہ السلام سے پہلے تو ان کی فرشتوں کے ساتھ بھی کافی الیکس لیک تھی, اس کی وجہ سے کافی ساری خبریں بھی لیک کر دیتے تھے. اب اکا دکا بات کوئی لیک ہو جائے, ادروائز آسمان پہ پہ رہے ہیں. علم نجوم کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں, اس میں بھی میں نے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا. جس گھر کے قریب مسجد ہو وہاں پر جنات ہوتے ہیں اور جنات کی خوراک, اور یار کوئی انسان والی گل کرو, جنا تو شروع ہو کے جنت ہی مکدی جا رہی ہے, ساری جن والی پرچی کسی جن کی پرچی تو نہیں ہے. دیکھیں گھروں میں ہو یا مساجد کے اندر ہو, اس کے ساتھ آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ اس طرح فیل نہیں کر سکتے, الا یہ کہ کبھی وہ انسانی شکل میں سامنے آ جائیں تو ان کے لیے کوئی جگہ تنگ نہیں ہوتی. ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم جب ٹوائلٹ جائیں گے تو ہم نے دعا کرنی ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث, اے اللہ میں شریر جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. بس یہ آپ نے دعا کرنی ہے تاکہ وہ کوئی خطرناک معاملہ نہ ہو. کیا ہم جانوروں کا جیسے کتے بلی وغیرہ کا کاروبار کر سکتے ہیں؟ کتے اور بلی کا کاروبار کرنے سے نبی علیہ السلام نے خرید و فروخت کرنے سے منع فرمایا. ہاں, بغیر خرید و فروخت کے آپ کتا پالیں حفاظت کے لیے یا شکار کے لیے, وہ تو قرآن میں بھی اجازت ہے اس کی. اور بلی آپ ویسے پال سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن خرید و فروخت کرنا منع ہے. اور بلی کا تھوک بھی پاک ہے، صرف بلی کا، کتے کا تھوک نہ پاک ہے. میرے ماں باپ گھر والے نماز نہیں پڑھتے، مجھے ان کی آخرت کی بہت فکر ہے. یہ نماز پڑھے بغیر جنت میں جا سکتے ہیں؟ بھائی جو نماز پڑھ رہے ہیں انہیں بھی بڑی محنت کرنی پڑے گی جنت میں جانے کی، اور نماز نہ پڑھنے والے تو سیدھا سیدھا جہنم کا ایندھن ہے. قرآن میں واضح ہے کہ جہنمیوں سے جب پوچھا جائے گا کہ کس چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچایا، تو وہ کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. نماز تو یعنی مسلمان ہی نہیں جو نماز نہ پڑھے. اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہیں. باقی گھر والوں کو سب سے پہلے اللہ کا تعارف کروائیں جی. جب تک اللہ کا تعارف نہیں ہے، کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی شریعت کو، اس کے احکامات کو کبھی سیریس نہیں لے گا. یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، بھائی خدا کا تعارف کروائیں لوگوں کو پہلے، انہیں پتا چلے کہ اللہ کوئی بوڑھی نانی اما نہیں ہے کہ جس نے ایک شغل میلہ لگایا اور اینڈ پہ سب کو چھوڑ دینا ہے. وہ اپنے معاملات کے اندر بہت سخت ہے، سیدھی سی بات ہے. تو اللہ کا تعارف کروائیں اور دعا بھی کریں. عشاء کی نماز میں وتر پڑھنا لازمی ہے. وتر الگ سے ایک نفلی نماز ہے، اس کا عشاء کی نماز سے تعلق کوئی نہیں ہے. ہاں عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، سنت ہے. نبی علیہ السلام سے تینوں طریقے سے سنت ہے. عشاء کے فوراً بعد پڑھنا بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، اور درمیانے حصے میں نماز کو ڈیلے کر کے پڑھنا بھی ثابت ہے، اور رات کے آخری پہر اٹھ کے پڑھنا بھی ثابت ہے. عشاء کی نماز چار رکعت ہی ہے. یہ وتر جو ہے یہ سنت نماز ہے. وراثت کی تقسیم کے متعلق کوئی بیان جی ہے؟ یہ لکھیں وراثت کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ. سورہ نساء کا دوسرا رکوع پڑھ لیں، میں نے وہ پورا رکوع سمجھایا ہے، اور بخاری سے، مسلم سے، باقی کتابوں سے جو صحیح الاسناد احادیث ہیں وراثت سے متعلق وہ ڈسکس کی ہیں، اور یہ تینوں ٹرم سمجھائی ہیں. وراثت کیا ہوتا ہے، وصیت کیا ہوتی ہے، اور حبہ کیا ہوتا ہے یعنی گفٹ کرنا. یہ ساری تفصیلات میں نے اس میں بتائی ہیں. اسے کتاب الفرائض کہا جاتا ہے احادیث کی ٹرم میں، وہ چیپٹر جس کے اندر وراثت کے احکام آ جاتے ہیں. میت کے نام کا صدقہ کرنا کیسا ہے؟ کرنا چاہیے، نبی علیہ السلام نے ترغیب دلائی ہے. قرآن میں تو واضح آیا کہ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے فوت شدہ لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اور مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ میت کو تین اعمال کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا ہے. صدقہ جاریہ، جو نیکی کا کام اس نے کیا. دوسری چیز علم کی بات، جو کوئی اس نے علمی خدمت کی اس کی وفات کے بعد بھی اسے اجر ملے گا. اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. نیک اولاد کے ہر عمل کا ثواب بھی آٹومیٹکلی ماں باپ کو پہنچتا ہے. اور صحیح بخاری میں موجود ہے، سعد ابن عبادہ ایک سفر میں تھے، واپسی پہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ پیچھے سے میری ماں فوت ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں اس کی طرف سے کنواں کھدواؤں تو کیا اسے ثواب ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا ملے گا. ایصال ثواب کے 10 طریقے، میری تفصیلی ویڈیو آپ دیکھ لیں. دوران اذان وضو استنجا کرنا کیسا ہے؟ جی ضرور کریں. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں اذان ہو رہی ہے تو وہ ٹوائلٹ جانا ڈیلے کر دیتے ہیں. بھائی اذان سننا سنت ہے اور ٹوائلٹ جانا فرض ہے. ہاں کیونکہ وہ تو جان بچانا ہے، اس لیے کوئی آپ نے ڈیلے نہیں کرنا. اور ٹوائلٹ میں جب آپ ہوں گے تو آپ نے اذان کا جواب بھی نہیں دینا، اور نہ اس میں کوئی گناہگار ہوتا ہے بندہ. یہ ساری کہانیاں بنی ہوئی ہیں. 9-10 محرم والے دن اللہ کے نام کی نیاز بانٹنا. اللہ کے نام کی نیاز تو روزانہ ہی بانٹنی چاہیے، باقی 9 اور 10 کو جب آپ فکس کر کے کرتے ہیں اور اس سے اجتماعی ایکٹیویٹی بناتے ہیں یا 12 ربیع الاول کے موقع کے اوپر، تو اس کے اوپر ہماری ریزرویشن ہوتی ہے. وہ اس اعتبار سے کہ اس طرح کی دینی ایکٹیویٹی بنا کے کسی چیز کو کرنا، وہ پھر آپ اس کو دین کے حصے کے طور پر بنا دیتے ہیں. ویسے غریبوں کو آپ کھانا کھلائیں، ہاں اگر آپ ویسے ہی روزانہ کھلاتے ہیں اور پھر 9-10 محرم بھی اس میں آ گئی تو بالکل ٹھیک ہے. اگر کوئی فرقہ ٹھیک نہیں تو نماز ان کے پیچھے کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ مسلمان ہے. جو فرقہ کافر ہوگا جس طرح قادیانی ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. جو مسلمان فرقے ہیں ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی. اب رہا کہ اگر کوئی فرقہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز کیوں ہو رہی ہے، اس لیے کہ صحیح بخاری میں موجود ہے 695 نمبر حدیث، حضرت عثمان سے جب لوگوں نے پوچھا کہ مسجد کے اوپر باغی اور بدتی لوگوں کا قبضہ ہے اور فتنوں کا امام ہمیں نماز پڑھاتا ہے تو ہم نماز اس کے پیچھے پڑھ لیں جو آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے؟ آپ نے کہا کہ نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، برائی میں ان سے الگ رہو. نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک اجتماعی کام ہے. اس فتوے سے جو حضرت عثمان غنی کا فتویٰ ہے، کسی مولوی، کسی سلف، کسی بزرگ، کسی محدث کا فتویٰ نہیں ہے، امیر المومنین کا فتویٰ، خلیفہ راشد کا، امام بخاری نے رزلٹ نکال کے 695 نمبر حدیث کے اوپر ایک چیپٹر باندھا ہے کہ باغی اور بدتی کے پیچھے بھی نماز پڑھنا درست ہے. باقی آپ میری ایک تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں, شرک والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا. وتر میں کھڑے ہو کر درود شریف پڑھ سکتے ہیں, سنت ہے بھائی, دعائے وتر کے بعد درود شریف پڑھنا سنت ہے. وتر کے اوپر تفصیلی میری ویڈیو مسئلہ 130 دیکھ لیں, صحیح ابن خزیمہ کے اندر موجود ہے. صحابہ کرام وتر میں دعائے وتر کے بعد درود شریف پڑھا کرتے تھے, اس کو سپورٹیو حدیث سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے. جس شخص تک دعوت دین نہیں پہنچی اور وہ اللہ اور دین سے قطعی ناواقف ہے, اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ تو وہ نہیں ہے, لہذا آپ کو تو کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے اور آپ کا اس بندے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایسے لوگ اہل فطرت کہلاتے ہیں اور ان کے لیے بس اجمالاً یہ مان لینا کافی ہے کہ کائنات کسی نے بنائی ہے, باقی انبیاء کی دعوت نہیں پہنچی ہوئی تو باقی چیزیں ان کے اوپر کوئی ضروری نہیں ہے. اب آج کے اس ماڈرن دور میں بڑے تھوڑے لوگ ایسے ہوں گے. کیا جنات واقعی انسانی جسم میں داخل ہو سکتے ہیں, انسان پر قابو پا سکتے ہیں؟ دیکھیں قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں جو سود خور کا ذکر کیا ہے کہ اس کی حالت قیامت کے دن ایسے ہوگی جس طرح کسی کو جنات نے ٹچ کر کے مخبوط الحواس کر دیا ہو. تو قرآن سے تو اشارہ ملتا ہے کہ یہ حواس کے اوپر قابو پا لیتے ہیں, لیکن اس طرح نہیں ہے کہ اسٹیٹ بینک سے سارے نوٹ چوری ہو جائیں. ہاں, اس طرح نہیں ہو سکتا, اس اعتبار سے وہ بہت کمزور ہیں, ورنہ دنیا کا نظام نہیں چل سکتا تھا. اب یہ کوئی 8-10 لائنوں کا یہ کاغذ ہے جی, کیا لکھا ہے جی انہوں نے اس میں؟ یہ پڑھی ہوئی ہے آپ نے پرچی؟ ہاں پڑھے, ذرا کیا لکھا ہوا ہے؟ اتنی سوال نہیں اتنا لمبا ہوتا, جواب لمبا ہوتا ہے, سوال ایک لائن کا ہوتا ہے. بھائی کا قتل ہوا ہے اور اس کے میں نے شک کیا کسی بندے کو قاتل ہے, لیکن اس نے میرے سامنے قرآن پہ حلف دیا تو میں نے مان لی کہ یہ قاتل ہے, میں نے اسے معاف کر دیا, کیا یہ جائز ہے؟ کیا معاف کرنا تو آپ کا حق ہے, جسے معاف وہ اوریجنل بھی ہو تب بھی آپ معاف کر سکتے ہیں, آپ کا رائٹ ہے. نہیں عدالت کے ذریعے سے نہیں کیا, اس نے قرآن پہ میرے سامنے حلف دیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے سچا رکھتے ہیں. تو وہ آپ کا اپنا معاملہ ہے, ٹھیک ہے, اگر عدالت میں تو کیس نہیں نہ پہنچا ہوا, عدالت میں کیس نہیں نہ پہنچا ہوا. تو میرے بھائی آپ کو یہ صرف قرآن پہ ہاتھ رکھنے سے اگر تحقیق ہوگی ہے تو یا تو سارے جھوٹا ہی قرآن اٹھاتے ہیں, جب مولوی جھوٹا قرآن بیان کرتا ہے ممبر کے اوپر تو عام آدمی بھی, یہ آپ نے خود کرنا ہے بھائی, یہ جوڈیشری کا مسئلہ ہے, ہمیں نہیں پتا. ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کسی بندے کا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہنا کہ میں نے قتل نہیں کیا, یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ سچا ہے, کیونکہ یا تو مولوی جھوٹا قرآن اٹھاتے ہیں. میرا جواب اس میں پھر یہ ہے, اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم کی حیثیت, جوائنٹ فیملی سسٹم یہ جو ہم نے بنایا ہوا ہے نا ساس سسر والا, یہ تو اسلام میں کوئی نہیں ہے. اسلام میں تو یہ ہے کہ شادی ہو تو فیملی الگ ہو, اسی میں عافیت رہتی ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو فیملی ماں باپ کے ساتھ جو بچے رہتے ہیں زندگی میں مزریل ہوتے ہیں, بعد میں بھی وہ دوسرے بہن بھائیوں کی گالیاں کھاتے ہیں, اور جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں ماں باپ بھی ان سے بڑے خوش ہوتے ہیں, یہ ایک عجیب بات ہے. محرم کے مہینے میں اگر 9 محرم کا روزہ نہ رکھا جا سکے اور 10ویں محرم کا روزہ رکھنے کے بعد 11ویں کا رکھ سکتے ہیں؟ جی رکھنا ضروری ہے, بالکل صحیح لکھا ہوا آپ نے, کیونکہ آپ نے مشابہت سے بچنا ہے. اور اس کو سپورٹیو ایک حدیث بھی ہے مسند احمد میں, اس حدیث کی صحت میں کلام ہے لیکن اجتہاداً وہ فٹ ان بیٹھ رہی ہے کہ اگر کوئی 9 کا نہیں رکھ سکا تو 10 اور 11 کا رکھ لے, چونکہ ایشو یہ ہے کہ آپ نے یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے اور مخالفت اسی صورت میں ہوگی جب آپ 2 روزے رکھیں. تو سنت تو ہے 9-10, لیکن اگر 9 کسی وجہ سے رہ گیا تو پھر 10 اور 11 رکھ لیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اکثر اپنے لیے لفظ ہم استعمال کیا جبکہ اللہ تعالیٰ تو یکتا ہے. یہ ہم کا لفظ جو ہے وہ شہنشائیت کے لیے, کراچی کے لوگ تو اپنے آپ کو ہم نہیں کہتے, ہم بازار گئے ہم نے پان کھایا, لکھنؤ اور بریلی کے لوگ اردو میں ہی بولتے ہیں, تو وہ ہوتے اکیلے ہیں لیکن ہم بولتے ہیں, تو اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے ہوا ہے. یہ جو جمع کا صیغہ ہے یہ اس اعتبار سے نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں, یہ بڑائی کے اظہار کے لیے. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ ہم ایک ہی ہے اللہ, لیکن یہ شہنشائیت کا اظہار ہے. ایک مخصوص جگہ جہاں پر ماتم ہوتا ہے وہاں نیاز کھانا جائز ہے؟ وہاں جا کر نیاز کھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, ایسی ایکٹیویٹی میں آپ شامل نہ ہوں, اور اگر آپ ویسے وہاں پہ ویسے ہی آلریڈی موجود تھے اور نیاز اگر اللہ کے نام کی ہے تو آپ کھا سکتے ہیں, اگر غیر اللہ کے نام کی ہے پھر نہیں کھا سکتے. آج کے دور میں نوجوان نسل جو کہ ویڈیوز کے ذریعے گمراہی کی طرف جا رہی ہے, کیا اس کی وجہ نکاح میں تاخیر ہے. نہیں یہ کوئی اتنی بڑی وجہ نہیں ہے, جنہوں نے نکاح کیے ہوئے وہ اس سے زیادہ گل کھلا رہے ہیں. یہ چھوڑ دیں, یہ جذباتی باتیں ہیں. نکاح صرف ایک ذریعہ ہے بے حیائی سے بچنے کا, ہاں, لیکن جب تک انسان کمیٹڈ نہیں ہوتا نا, ہاں, تو شادی شدہ لوگ تو زیادہ اس برائی کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس کا حل صرف خوف خدا ہے. جب نماز کا وقت قریب آتا ہے یا جماعت کھڑی ہونے میں کم وقت رہ جاتا ہے تو گھر میں سے کوئی کام کرنے کے لیے کہہ دیتا ہے جس سے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا خطرہ ہو جاتا ہے. ظاہر ہے شیطان بیچ میں آ جاتا ہے نا, یہ اکثر اس طرح ہی ہوتا ہے. شادی بیاہ کے موقع پر بھی جیسے ہی نماز کا وقت آتا ہے روٹی کھل جاتی ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ وہ جب کام کے لیے آپ کو کہتے ہیں نا نماز کے وقت, تو وہ آپ کام لے لیا کریں, نماز پڑھ کے آ کے وہ کام کر لیا کریں. انہیں تو نہ بتایا کریں, انہیں بتائیں گے تو مطلب وہ دودھ دہی لانے کے لیے کہتے ہیں تو ٹھیک ہے نکلیں, نماز پڑھیں اور پھر لے کے آ جائیں. نماز کا زیادہ پینا نہ ڈالا کریں گھر میں, پھر وہ خام خواہ لوگ جو ہے نا وہ اس چیز کو نیگیٹو لینا شروع کر دیتے ہیں, اور بعض اوقات کلمات کفر بھی نکل جاتے ہیں ماں باپ کی زبان سے. تو انہیں کفر سے بچانا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ خاموشی سے سن لیں اور اپنے کام کے لیے نکلیں, تھوڑی دیر بعد آ جائیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے جو بھائی یو کے میں ہیں, کیا ان پر جمعہ فرض ہے؟ کیونکہ جمعہ تو ملک کا حکمران پڑھاتا ہے. ملک کا حکمران ہر جگہ تو نہیں پڑھاتا, اس کے نامزد کردہ لوگ پڑھاتے ہیں نا. باقی یو کے اندر بھی جمعے ہو رہے ہیں. جی جمعہ پڑھنا ہوگا آپ نے. یہ تو فقہ حنفی والوں نے ایک جعلی مسئلہ بنایا ہوا ہے, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اگر کوئی دارالسلام نہیں ہے تو وہاں پہ جمعہ نہیں ہوگا. دارالکفر میں بھی جمعہ ہوتا ہے. جمعہ تو مسلمانوں کی ایک ویکلی گیدرنگ ہے جو انہوں نے کرنی ہی کرنی ہے, جس کے اندر مسلمان پولیٹیکل اعتبار سے ایک پیج کے اوپر آئیں گے. یہ انہوں نے کرنی کرنی ہے. اور جو مسلمان ملک ہیں وہاں کون سا سنت کے مطابق جمعہ ہو رہا ہے؟ وہاں بھی تو حکمرانوں کو پڑھانا چاہیے. یعنی یہ شہر کے ڈی سی کا کام ہے کہ وہ جمعہ پڑھائے. اور ہمارے تو کئی ڈی سی ہیں جن کو اپنی نماز پڑھنی نہیں آتی, انہوں نے جمعہ آپ کو کہاں سے پڑھانا ہے؟ تو جن کو آپ مسلمان ملک سمجھ رہے ہیں وہاں بھی جمعے پھر وہ والے کو نہیں ہو رہے ہیں جو آپ چاہ رہے ہیں. مولوی پڑھا رہے ہیں نا جمعے. نماز فطر میں شیعہ کی طرح نماز کے دوران کھڑے ہو کر دعا مانگ سکتے ہیں, جائز ہے, وہ بھی طریقہ ٹھیک ہے. کچھ لوگ پیسوں کے لین دین میں ہیر پھیر کرتے ہیں لیکن نماز نہیں چھوڑتے, تو ٹھیک ہے نا. وہ وہی بات ہے کہ نماز والا خدا انہوں نے کوئی اور بنایا ہوا ہے, حرام خوری والا جو معاملہ ہے اس میں انہوں نے خدا کو کوئی اور بنایا ہوا ہے. تو جہنمی ایسے لوگ, اپنے معاملات کو سیدھا کرنا ہوگا. نمازوں کا کوئی قصور نہیں ہے. ہاں, داڑھی رکھ کے اگر کوئی بےمانی کر رہا ہے تو داڑھی کا کوئی قصور نہیں ہے, اس بندے کا اپنا قصور ہے. کیا ہم غیر مسلم والد میں فیملی کو لے کر مستقل طور پر سکونت اختیار کر سکتے ہیں؟ وہاں پہ بھی کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں, اچھی صورتحال اویلیبل ہے. اگر آپ کے پاس ایسا کوئی چانس ہے تو آپ ضرور جائیں, اور اگر آپ کو وہاں پہ جا کے اندازہ ہو کہ یہاں پہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں تو بے شک واپس آ جائیں. کئی لوگ تو وہاں جا کے زیادہ مذہبی ہو چکے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے, جڑے اتھے پیڑے اور لاہور بھی پیڑے. اسلام میں اگر غلامی ناجائز ہے تو نبی اسلام کے پاس صحابہ نے غلام کیوں رکھے؟ نہیں, ناجائز نہیں, اسے ڈسکریج کیا گیا تھا اور حرام نہیں کیا گیا تھا. کیونکہ ایک یہ پوری ایک ڈاکٹرن ہے, اس کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں. الجہاد فی الاسلام مولانا مدودی کی کتاب پڑھ لیں, اس میں تفصیل کے ساتھ بات کی گئی ہے. میرے والد فوت ہو گئے ہیں, انا للہ وانا الیہ راجعون. اگر کوئی شخص میرے والد کی میت پہ کہتا ہے کہ تیرے باپ کا مرنا افسوس نہیں, تو کیا میں اس شخص کی عزت کروں؟ تو ابو داؤد میں جو امیر شام کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی وفات پہ انہوں نے کہا تھا. تو آپ کو عزت کرنے کو کون کہہ رہا ہے؟ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ لانتے نہ بھیجیں, بس. عزت کرنے کو آپ کو کون کہہ رہا ہے؟ کیا امام سجاد نے یزید پلید کی بیعت کی تھی؟ نہیں, کوئی نہیں کی, بالکل نہیں کی. برے وسوسوں کی وجہ سے نماز سے دور ہو تو کیا کریں؟ نماز ایک ڈیوٹی آپ نے کرنی ہے میرے بھائی. ہاں, اسی لیے آپ دیکھیں نماز کے فرائض میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ نماز میں ذہن کا حاضر ہونا بھی ضروری ہے, سوائے ایک چیز کے کہ نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. ظاہر ہے نشے والے بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا, وہ غلط بول رہا ہوگا, اس کو رکھتوں کا خیال نہیں رہے گا. بس اتنی آپ کی ہوش ہے, آپ کا خیال کہیں بھی بھٹکے کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ فرض آپ کا ادا ہو جائے گا. وہ چار رکھتیں آپ نے جو پڑھنی ہے وہ اسی طریقے سے پڑھنی ہے, آپ کا فرض ادا ہو جائے گا. یہ بھی شیطان کا ایک چکر ہوتا ہے, یہ خیال آتا ہے اس لیے نماز نہیں پڑھتا. بھائی ڈیوٹی تو آپ نے کرنی ہے. ایک بندے کو اگر ڈیوٹی کے دوران کوئی اور مصروفیت کو ٹیکسٹ میسج آ جاتا ہے تو یہ تو نہیں کہے گا میں نے ڈیوٹی چھوڑ دینی ہے, اسے پتا ہے بھوکا مروں گا. تو یہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. اور نماز کا ترجمہ یاد کریں, انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی وقت کے ساتھ, پھر توجہ آپ کی بٹے گی نہیں. انسان کا کارٹون بنانا حرام ہے، لیکن کیا ٹام اینڈ جیری جیسے فرضی کریکٹر بھی بنانا حرام ہے؟ نہیں، یہ نہیں حرام ہے. اور انسان کے بھی ظاہر ہے، انسان کی شکل بگاڑنے کے حوالے سے بات ہوئی ہے نا، وہ جو اوریجنل کریکٹر ہیں ان کے کارٹون نہیں بنانے چاہیے. باقی یہ اینیمیشن سمجھانے کے لیے جو بنائی جاتی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں. میں نے تقریباً 1.5 سال پہلے آپ کی ویڈیوز دیکھنا شروع کی جن سے کافی زیادہ عقائد پوچھتا، لیکن تقریباً 1 سال پہلے مجھے خیال آنا ہوا کہ اللہ کو کس نے بنایا. اس کے اوپر میری ویڈیوز موجود ہیں، وہ آپ دیکھ لیں، ہو کریٹڈ گاڈ. کبھی کبھی خیالات آتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ خیالات آنا نہ یہ کوئی بیماری ہے نہ ڈپریشن ہے. ذہن سوچتا ہے کچھ، اس کے بعد سوچنا بند کر دے گا. آپ ویڈیوز دیکھیں، اور وسوسے کا علاج یہ ہے کہ آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کرنی. ہاں، لاجیکلی آپ ایک دفعہ قائل ہو گئے، دیٹس آل. یہ جو اوور تھنکنگ ہے نا، یہ کرنا ہی غلط ہے. مثلا یہ پنکھا گھوم رہا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے، اب میں 1 گھنٹے میں سوچتا ہوں یہ گھوم رہا ہے یا کھڑا ہوا ہے، تو فضول کام کر رہا ہوں نا. تو آپ میری ویڈیو دیکھیں، فرام کریشن ٹو کریٹر، ہو کریٹڈ گاڈ. میں نے لاجیکلی ایک ایک چیز بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں کلیئر کر دی ہے، وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، ایک پڑھے لکھے کو بھی، ایک ان پڑھ بندے کو بھی. دیٹس آل. تو خود بخود یہ کچھ عرصے بعد خیالات ختم ہو جائیں گے. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، یہ کوئی آپ کے ساتھ اکیلا نہیں ہو رہا. سیاست بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے، تو کیا آپ سیاست کے بارے میں کچھ بیان کریں گے یا صرف فرقہ بازوں کے پیچھے ہی پڑے رہیں گے؟ جی، سیاست دانوں کے بارے میں بھی ہم بولتے ہیں جی، لیکن مسئلہ ہے کہ سیاست کو جو لوگ لیڈ کر رہے ہیں پاکستان میں، ان کا دین ایمان کوئی نہیں ہے. جب تک حکومت میں ہوتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار بنے ہوتے ہیں، جب باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا، باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں حقیقی آزادی، اور خود حقیقی غلامی ساری کی ہوتی ہے انہیں جرنیلوں کے نیچے ان لوگوں نے. تو آپ کے لیڈروں کا کوئی دین ایمان ہے مجھے بتائیں؟ کیا ہم ان کے پیچھے پاگل ہو جائیں؟ ایک دن یہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے ہوتے ہیں، جب ان کو ٹھڈا مار کے وہ نکالتی ہے تو ان کے خلاف تقریریں کرتے ہیں. تو ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار ہی نہیں ہونا چاہیے سیاست میں. اس وقت پی ٹی اے والے ہمیں کہتے ہیں کہ جی علی بھائی آپ کو نہیں پتا، ان کو پتا لگ گیا، ہاتھ لگے جائے میری بدواواں لگی ہیں تو بڑا کہہ سن علی بھائی، علی بھائی وہ کہتے علی بھائی صحیح کہہ سن. تو ہم پاکستانی سیاست جو جھوٹ، یو ٹرنز، بلیم، گندی لینگویج، لوگوں کی فیملیز کے بارے میں گندی باتیں کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے جی. یہ آپ کو مبارک ہو سیاست. کیا شہید کا ماتم کرنا جائز ہے؟ جیسا کہ حضرت یعقوب نے کیا. حضرت یعقوب نے تو کوئی ماتم نہیں کیا، وہ ایک شیعہ عالم نے کہا تھا کہ وہ ایسے ایسے ماتم کرتے تھے. میں نے کہا اور لکھا قرآن میں لکھا ہوا، میں قرآن نہیں اوڑی آئے تو منو دسو کتنے جیتے وہ اینڈ کر کے ماتم کرتے سن. وہ کہتے تھے ہائے افسوس. تو اس طرح تو ہوگا، یہ آپ کہے ماتم کا تو ذکر کہیں موجود نہیں. کوئی شخص ابھی نمازوں کی طرف راغب ہوا ہے تو اس کی چھوٹی ہوئی نمازوں کے بارے میں کیا شریع حکم ہے؟ بس توبہ کافی ہے، آندہ سے اپنا معاملہ سیدھا کر لے، اور ساتھ ساتھ جو نمازیں قضا ہوں وہ کرتا جائے، جو پرانی ہو چکی وہ معاف ہے انشاءاللہ. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے، قضائے عمری کا طریقہ. کیا عورتوں کے لیے جمعے کی نماز ہے؟ جی سنت ہے، فرض نہیں ہے. اگر ہے تو کتنی رکھتے ہوں گی؟ وہی رکھتے ہیں جو باقیوں کے لیے، 2 فرض ہیں جو اصل ہے. باقی جمعے سے پہلے آپ 2 سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی 6 بھی 100 بھی پڑھ سکتے ہیں، بخاری مسلم میں ہے جتنا اللہ توفیق دے. اور بعد میں صحیح مسلم میں ہے کہ 4 رکھتے ہیں، 2-2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اکٹھی 4 بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن عورت کے اوپر اور غلام کے اوپر اور بچے کے اوپر اور مریض کے اوپر، ان 4 لوگوں کے اوپر صحیح مسلم میں، ابو داؤد میں آیا کہ ان کے اوپر جمعے کی نماز فرض نہیں ہے. پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے، فرض نہیں ہے. علی بھائی میں نے سنا ہے کہ 70,000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کسی کو سالے ثواب کر دو، یعنی کہ TCS کروا دو، اس میں کتنی سچائی ہے؟ یہ طارق جمیل صاحب نے یہ صوفیاء کی باتیں بیان کی ہیں، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. آپ ان لوگوں کو پڑھ پڑھ کے قرآن سالے ثواب کر رہے ہیں جنہوں نے پوری زندگی توفیق نہیں ہوئی کہ قرآن خود کھول کے پڑھیں. اب اللہ تعالیٰ سے آپ دھوستے بخشوانا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کو؟ بس دعا کریں اللہ کی مرضی قبول کرے نہ کرے، باقی یہ بخشنا بخشنا کوئی نہیں ہوتا، صرف آپ نے دعائیں مغفرت کرنی ہوتی ہے، یہ صدقہ اور خیرات کرنا ہوتا ہے. نوکری یا یونیورسٹی میں نامحرم سے کس حد تک گھل مل سکتے ہیں؟ بالکل نہیں گھل مل سکتے جی. کس حد تک کیا یہ؟ بس جتنی آپ کی ضرورت والا معاملہ، وہ بھی نگاہیں جھکا کے بس، اور اس میں علیحدگی نہیں ہوگی. ہاں، وہ جامع ترمذی میں، سنن نسائی الکبریٰ میں ہے کہ جہاں 2 اجنبی مرد و عورت ہوتے ہیں وہاں پہ 3را شیطان ہوتا ہے. فارمسٹ کا لائسنس بیچنا حلال ہے. یہ تو گورنمنٹ کے نزدیک بھی جرم ہے اور بیچنا بھی حرام ہے, بالکل غلط ہے. اس طرح انجینئرنگ کی فیلڈ والے لوگ بھی اپنی ڈگریاں اس طرح بیچتے ہیں, وہ غلط ہے. شوق سے بازو پر کڑا پہننا جائز ہے, کسی دربار کا نہیں اور نہ ہی کوئی منت ہے. تو پھر آپ نے کیوں پہنا ہوا ہے بھائی؟ گھڑی باندھے جس کا کوئی فائدہ بھی ہو, کڑے وغیرہ نہیں. یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے نا, یہ زیور پہننا عورتوں کی نشانی ہے, تو اس وجہ سے بھی منع ہے. کربلا میں لامتیوں نے سب کو شہید کر دیا, مولا علی اصغر کو بھی, تو امام سجاد کو کیوں شہید نہیں کیا؟ امام سجاد چونکہ خیمے میں تھے, بیمار تھے, وہ میدان جنگ میں نہیں آئے, اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بس چونکہ بنو ہاشم کی نسل کو آگے چلانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا, یہ وجہ بنی تھی, کوئی رحم ان کے دل میں آ گیا. جب ختم نبوت ہو چکی ہے اور آسمان و زمین کا رشتہ منقطع ہو گیا تو صحابی رسول عمران بن حسین کو فرشتے سلام کرتے تھے. کیا چیز مسئلہ امامت کو ثابت نہیں کرتی؟ دیکھیں, سلام کے ذریعے آپ مسئلہ امامت اور وہی ثابت کر رہے ہیں. سلام میں سال لکھا ہوا ہے کہ وہ اللہ سے مسئلہ پوچھ کے بتاتے تھے, بس جتنا ثابت ہے بس اتنا ہی ثابت ہے. اس میں تو آسمان اور زمین کا تو رشتہ منقطع ہے, فرشتے تو آج بھی دنیا میں اترتے ہیں شب قدر کے اندر, ٹھیک ہے, فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے صبح تک ایک فرشتہ حفاظت پہ مامور ہو جاتا ہے. تو سلام کا سننا, یہ عمران بن حسین ایک صحابی کی کرامت تھی, مسلم شریف میں آیا تو سلام سنتے تھے نا, کوئی مسئلے تو نہیں تھے پوچھتے فرشتوں سے, یا فرشتے ان کے کوئی مشکل کشا تو نہیں ہوتے تھے, یا اللہ سے کوئی خبر تو نہیں لا کے دیتے تھے. جائیں گورے کی عدالت میں ہمارا مقدمہ لے جائیں, شکر ہے گوروں کو اردو نہیں آتی اور آپ کو انگریزی نہیں آتی, آپ کا مذاق اڑائیں, کس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اس سے مراد یہ نہیں, یہ پرچی لکھنے والے کو نہیں میں ڈانٹ رہا, یہ ذہن میں رکھیے گا. کل کو کوئی کہے جی منو ڈانٹ دیتا, نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں آپ کون ہے. جب مجھے پتہ ہی نہیں آپ کون ہے پرچی لکھنے والے, تو میں نے اسے کیا ڈانٹا؟ بیسیکلی میں نے ان تھاٹس کو ننگا کیا. عذاب قبر آخرت میں ہونے والا ہے, حساب و کتاب کے لیے کفارہ. مثلاً ایک بندہ اگر 1200 سال تک عذاب قبر دیکھ چکا ہے, اس کے لیے آخرت میں کوئی آسانی ہوگی؟ یہ 1200 سال, 12000 سال, یہ اللہ کی گنتی ہے. اللہ چاہے تو کسی شخص کو ایک دن قبر میں رکھ کے 12000 سال تک اس کے اوپر وقت طاری کر دے, تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ سب کو برابر کرے گا. یہ آپ نے کیلکولیشن نہیں کرنی. نبی علیہ السلام ایک رات میں شبے معراج میں کتنا کچھ دیکھ کر آئے ہیں, کئی مہینوں سالوں کے اوپر محیط ہے وہ سفر. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی پہ وہ کیفیت طاری کر سکتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر رکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ جو بندہ 10000 سال پہلے فوت ہوا ہے تو وہ قبر میں 10000 سال گزار رہا ہے, اور اگر 8 سے 1000 سال بعد قیامت آتی ہے تو یہ لوگ کم گزاریں گے. ان کا اگر عذاب اس نوعیت کا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر وہی کیفیت طاری کر دے گا. یہ آپ کی کوئی اس معاملے میں لینا دینا نہیں, یہ برزخ کے معاملات ہیں. کیا یہ سچ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جماعت کروائی, پہلی صف میں صحابہ تھے اور دوسری میں عورتیں تھیں؟ جی بالکل, عورتیں جو ہیں وہ دوسری نہیں تیسری میں ہوں گی, دوسری میں تو بچے ہوں گے, عورتوں کی صف جو ہے وہ آخر والی ہوگی. بالکل ہے. میں نے فیس بک پیج بنایا جس پر میمز اور سیاسی ویڈیو شیئر کرتا ہوں, کیا اس میں سیاسی خواتین اور خواتین نیوز اینکر نے جو پہلے ہی پبلک میں عام ہے ان کی ویڈیوز شیئر کی جا سکتی ہیں؟ بالکل آپ نے شیئر کرنی ہے, ضرور کریں, بس چہرے کے اوپر وہ فینٹ کر دیا کریں. لوگوں کو آپ اپنے پلیٹ فارم سے کیوں نامحرم عورتیں دکھا رہے ہیں؟ معراج کا واقعہ روحانی تھا یا جسمانی تھا؟ جی روحانی پلس جسمانی تھا. اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ موجود ہے. معراج کا واقعہ آپ لکھیں تو میں نے قرآن سے ثابت کیا ہے کہ یہ جسمانی پلس روحانی ایکسپیرینس تھا. خالی روحانی ایکسپیرینس ہوتا تو کافروں کو کوئی اعتراض نہ ہوتا اور نہ اس کو معجزہ بنا کے پیش کیا جاتا. خواب میں تو آپ بھی کئی دفعہ اڑ لیتے ہیں. یہ جو 10 محرم کے دن کے حوالے سے بتایا گیا کہ اس دن بڑے بڑے کام ہوئے, یوسف علیہ السلام کا کنویں سے نکلنا, اس قسم کی چیزیں اسرائیلی روایتوں میں ملتی ہیں. بخاری مسلم میں صرف ایک ہی ذکر ہے کہ فرعونی ڈبوئے گئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی. اور دوسرا واقعہ اگر کوئی ہے تو یہ واقعہ کربلا ہے. ہو سکتا ہے اگلے زمانوں میں بھی 10 محرم کے دن ایسے واقعات ہوئے ہوں, روایتیں تو موجود ہیں اس طرح کی. شیعہ کی کتابوں کے حوالے سے کسی چیز کو غلط یا صحیح لیا جا سکتا ہے؟ بالکل آپ کی مرضی, آپ ضرور لیں. ہمارے نزدیک تو 90% چیزیں کامن ہیں. باقی جو عقائد کی آپ بات کرتے ہیں اس کے لیے آپ نے نہ شیعہ کی کتاب دیکھنی ہے نہ سنیوں کی, عقائد کے لیے آپ نے قرآن پاک دیکھنا ہے. جی سیدھی سی بات ہے. محرم الحرام میں سروس بند، راستے بند، ڈبل سواری پر پابندی، کیا یہ جائز ہے؟ بالکل غلط ہے، ظلم کر رہے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے سیکورٹی کو مینج کرنے کا کہ آپ لوگوں کو تکلیف میں ڈالیں. میں نہ ربیع الاول کے موقع پہ ایسا ہونا چاہیے نہ محرم کے موقع کے اوپر، غلط کر رہے ہیں. اگر اللہ کی محبت میں جان دے سکتے ہیں تو کیا لے بھی سکتے ہیں؟ جی لے سکتے ہیں جان میدان جنگ کے اندر، اور جوڈیشری کے تھرو قاتل سے بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن خود نہیں قانون ہاتھ میں لے سکتے. انسان کی اولاد نہیں ہے، جب وہ فوت ہو جائے تو اسے کن رشتہ داروں کے نیک اعمال کا ثواب ملے گا؟ مومنین کی جو عام دعائیں سب کا حصہ تو ملے گا نا انہیں، آپ بے فکر رہیں. اور اگر آپ کو واقعی اپنی زندگی میں اتنی ٹینشن ہے تو آپ اپنے لیے خود اچھے اعمال کریں. میرے چچا کو میرے نیک اعمال کا ثواب ملے گا؟ چچا کو آپ کے نیک اعمال کا ثواب تو نہیں ملے گا، لیکن آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، وہ اس سے بھی بڑی چیز ہے. جو قرآن میں حکم بھی ہے، اصال ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو دیکھ لیں. عقیقہ کب اور کیسے کرنا چاہیے؟ ساتویں دن ہوگا، جس دن بچہ پیدا ہوا ہے اس کے ساتویں دن، یعنی بچہ جمعے کو پیدا ہوا ہے تو پھر جمعرات کو عقیقہ ہوگا، بچہ بدھ کو پیدا ہوا ہے تو اگلی منگل کو ہوگا، کیونکہ اگر بدھ کو کریں گے تو وہ پھر 8 دن بن جاتے ہیں، جمعہ جمعہ 8 دن، سنے ہیں نا. 7 دن ہونا چاہیے، اور یہ بھی اس صورت میں جب مغرب سے پہلے بچہ پیدا ہو. اگر مغرب کے بعد پیدا ہوا ہے تو وہ اگلے دن میں شمار ہوگا. اگر کوئی بچہ منڈے والے دن مغرب کے بعد پیدا ہوا تو وہ منڈے کو نہیں پیدا ہوا، وہ منگل والے دن پیدا ہوا ہے، تو لہذا اس کا پھر جو عقیقہ ہے وہ 7 دن سوموار والے دن ہوگا. لڑکے کی طرف سے 2 بکرے، لڑکی کی طرف سے 1. یہ آیا ہے صحیح بخاری میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں. اپنے لیے قبرستان میں اپنی قبر کی جگہ پہلے ہی مختص کر لینا جائز ہے. ہاں اگر آپ کا اپنا ذاتی قبرستان ہے ضرور کریں، اور اگر پبلک قبرستان ہے پھر تو آپ مالک نہیں ہیں اس جگہ کہ آپ وہاں پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں. وہ اس لیے نہیں دیا گیا، وہ تو پہلے آئیے اور پہلے پائیے ہے. ہاں یہ نہیں ہے کہ آپ نے بکنگ کروا لینی، کیونکہ وہ غریب آدمی کا کیا قصور ہے کہ آپ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں اور وہ مرا ہوا ہے اور وہ باہر اس کی لاش انتظار کر رہی ہے. تو آپ کو زیادہ شوق ہے تو پہلے آئیے اور پہلے پائیے. اگر آپ کا ذاتی قبرستان ہے، آپ نے اپنی زمین وقف کی بھی ہے، تو آپ اپنی مرضی کریں، جس طرح مرضی کریں. قبروں پر پھول چڑھانا، یہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں تفصیلی ویڈیو کھل جائے گی، یہ بالکل بدعت ہے. قبروں کے اندر عہد نامہ رکھنا، اس طرح کے سارے معاملات کرنا. قبر پہ زیادہ زیادہ ایک ٹہنی لگائی جا سکتی جو بخاری مسلم میں آئے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. نیکی کا کام، صلہ رحمی وغیرہ پر دل آمادہ نہ ہو پھر بھی زبردستی بندہ صلہ رحمی کرے تو ایسا کرنا کیا نیکی میں شامل ہوگا؟ ڈبل ثواب ہوگا بھائی. ہاں بخاری میں حدیث ہے، جسے قرآن پڑھنے میں لکنت ہے اور اسے تکلیف کاٹنی پڑتی ہے، وہ جب قرآن پڑھتا ہے اسے ڈبل ثواب ہوتا ہے. تو دل آمادہ نہ ہو، نیکی تو آپ کے حضور لکھی جائے گی. بھائی جیب ڈیلی کرنے کے اوپر کب دل آمادہ ہوتا ہے؟ ہاں یہ کوئی سام کام نہیں ہے، یہ پیسہ جو انسان کو فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے. سر پر قرآن رکھ کر شادی کے موقع پر رخصت کیا جا سکتا ہے؟ ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے، قرآن ترجمے والا ساتھ دے کے رخصت کریں. زندگی میں تو آپ کے پاس تو اس نے نہیں پڑھا، وہاں جا کے کہاں سے پڑھے گی؟ بس ایک آخری کوشش کر کے دیکھ لیں. اہل سنت میں ناسبیت کی اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یعنی مین کتابوں سے دور ہونا ہے، اور میری جو پچھلے ہفتے ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے وہ آپ دیکھ لیں. فرقہ واریت کی وجہ سے جب آپ کو مین کتابوں سے دور کر دیا جائے اور بابوں کی تعلیمات دی جائیں، مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور. یہ اسی معنوں میں ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ہے مسلمان ہے سارے، اللہ رسول کے ماننے والے ہیں، دین کے ماننے والے ہیں، لیکن تعلیمات بابوں کی دے رہے ہیں، یہ وجہ ہے. غیر مسلم اگر قرآن کے سچا ہونے کی دلیل مانگے تو کیا دیں؟ یہ آپ نے دینے بھی نہیں ہے، نہ قرآن کے سچے ہونے کی دلیل دینا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کی ذمہ داری اللہ کا تعارف کروانا ہے. جب خدا کا تعارف ہو جائے گا نا پھر اگلی چیزیں ہوں گی، اور وہ کروانا ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جن کی کمپیٹنسی ہے. آپ بس مسلمانوں تک کام کریں، اور اگر یہ کام آپ نے سیکھنا ہے تو اس کے لیے پراپر ایک علم ہے جس کو آپ نے سیکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر بندے کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ یہ کرنا شروع کر دے گا. فرام کریشن ٹو کریٹر میری ویڈیو دیکھ لیں. کیا قضا نماز پڑھنا ثابت ہے؟ قضا نماز پڑھنا ضروری ہے. جو ساتھ ساتھ قضا ہو رہی ہے وہ بخاری مسلم میں آئے کہ آپ نے وہ ساتھ ساتھ پڑھنی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، کوئی شخص بھول جائے یا سویا رہ جائے، جیسے ہی اسے یاد آئے یا وہ جاگے تو وہ اپنی نماز پڑھ لے، اس کے لیے نماز کا وہی وقت ہے، تو وہ ساتھ ساتھ آپ نے پڑھنی ہے. ہاں جی, اب پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں نا ذرا یہ اب باہر تشریف لے جائیں, اور باہر جو لوگ ہیں نا ان کو اندر لے کے آنا ہے. عثمان بھائی کتنے ہو, ڈیوٹی کرو. آپ میں سے بھی اب کو اٹھے نا یار, قربانی کرو نا, سلا رحمی, سلا رحمی لائی جی, اٹھو نا, سلا رحمی کرو نا. ہاں تھوڑی لتا شتا سیدھیاں کرو, سموسے شموسے مل جان گے تو بھائی پھر بلا لیں گا. یہ فل ہے, پیچھے سے آگے نہ بلائیں, جو آگے بیٹھے ہوئے ان کو آگے کریں نا, پیچھے والے تو پیچھے پیچھے ان کی جگہ بنائے نا. یہ جو لوگ باہر جا رہے ہیں نا, انشاءاللہ میں تصویر کے جب وقفہ ہوگا تو سب کو اندر بلوا لوں گا انشاءاللہ تعالی. بس آپ میری طرف متوجہ ہو جائیں جی. کسی ایک سنت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رکوع سے پہلے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا ثابت ہے؟ جی بالکل, ہم نے ثابت کیا ہے. سنن ابی داؤد کے اندر جو حدیث موجود ہے, 10 صحابہ کی موجودگی میں ابو عمیر سعدی نے بالکل واضح اشارہ ہے کہ نبی الاسلام جب تکبیر کہتے ہیں تو ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی ہے, اور اس کے بعد نبی الاسلام قرآت شروع کرتے ہیں. تو اپنی جگہ پہ واپس وہیں پہ آئے گی جہاں نماز سٹارٹ کرنے سے پہلے تھی. اگر تو نماز شروع کرنے سے پہلے آپ نے ہاتھ باندھے ہوتے ہیں پھر یہاں پہ واپس آئے گی, اور اگر ایسے ہوتے ہیں تو یہاں پہ واپس آئے گی. بالکل نبی الاسلام سے ثابت ہے. باقی تفصیلی ویڈیو میری دیکھ لیں. ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا, کیا تمام صحابہ برابر تھے؟ نہیں, صحابہ اہل بیت سے محبت کرنا کس حد تک جائز ہے؟ جی محبت کریں, انہیں خدا نہ بنائیں بس. باقی جو ہماری محبت کی نسبت ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے, اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اور میرے اہل البیت سے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے. اصل چیز جو ہے وہ اللہ کی محبت ہے, اس کی وجہ سے ہی ہم انبیاء سے بھی محبت کرتے ہیں, صحابہ سے بھی, اہل بیت سے بھی. اگر والدین کا انتقال ہو جائے تو ہمیں ان کی بخشش کے لیے دعا کے علاوہ کیا کرنا چاہیے؟ صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے, غریبوں کو کھانا کھلانا چاہیے ان کی طرف سے. اس سال ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو دیکھ لیں. کیا قرآن صرف ترجمہ پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے؟ ترجمہ پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے کیونکہ اس کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے. عربی پڑھنے سے کم ثواب ملتا ہے کہ وہ صرف ثواب ہی ملتا ہے. اگر کوئی شخص اس پر کیا گیا ظلم معاف نہیں کرتا تو کیا سچی توبہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ تو حقوق العباد معاف نہیں کرے گا. حقوق العباد تو اس بندے سے ہی معافی کروانے ہوں گے, چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو. اپنی کوشش آپ کریں, اگر وہ نہیں معاف کرتا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کسی نعمت کے ذریعے جنت کی ہو سکتا ہے اسے آپ سے راضی کر دے, لیکن آپ نے کوشش دنیا میں جاری رکھنی ہے. ڈو وی ہیو فری ول؟ جی فری ول ہے میرے بھائی, اسی لیے آپ ادھر آئے ہوئے ہیں نا. فری ول نہ ہوتی تو آپ تو نہ ادھر آتے. اور یہ نیکی کے بارے میں ہی ہم فری ول کی بات کرتے ہیں, باقی تو ہر یاشی کا کام جو ہے وہ اپنی مرضی سے ہم کر رہے ہوتے ہیں, اور نیکی کے کام میں فری ول کی بات کرتے ہیں. انسان کو فری ول دی گئی ہے. اس کے اوپر آپ میری ایک ویڈیو دیکھ لیں, مسئلہ تقدیر, تفصیل کے ساتھ میں نے کئی ایک ویڈیوز ہیں اس ٹاپک کے اوپر, مسئلہ تقدیر, اور میرا نام لکھے تو ویڈیو کھل جائے گی. میری بیوی آپ کو بہت سنتی ہے, وہ مجھ سے گھر کے بہت کام کرواتی ہے, مثلا برتن دھونا, آٹا گوندنا, کپڑے دھونا. یار یہ ویسے ہی آپ لوگوں نے, یہ پہلی تو بات ہے, جس کی پرچی ہے اسے میں یہ نہیں کہوں گا کہ کیڑا بندہ ہے. من تو لگ رہا ہے مذاق کی پرچی کسی نے لکھی ہے, اور اگر ریالٹی میں ہے تو اس کی بیوی کو چاہیے کہ وہ رحم کھائے. بھائی میری بیوی تو مجھ سے اس طرح کا کوئی کام نہیں کرواتی, اللہ کا شکر ہے. میرے گھر والے شادی نہیں کروا رہے, میری نوکری ہے, گھر ہے, سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں کو عقل دے, یہ مطلب اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی نا. ظالم لوگ ہیں نا, یہ دین سے غافل لوگ ہیں نا, اس لیے اس قسم کی حرکت کر رہے ہیں. ہم دعائی کر سکتے ہیں آپ کے لیے. شادی کرنے جا رہا ہوں 2 ماہ میں. اچھا جی, پڑھ رہا ہوں, کماتا کچھ نہیں ہوں. دیکھو بالکل 180 ڈگری سوال آ گئے. گھر والوں کو بولا تھا, وہ کہتے ہیں ہم دیکھ لیں گے. وہ ایسا دیکھیں گے نا, یاد کرو گے, 4 دہاڑے ہی دیکھیں گے. حق مہر مجھ پر دینا فرض ہے یا والد یا والدہ پر؟ پیسے مانگ کر حق مہر ادا کر سکتا ہوں؟ جی کر سکتے ہیں. اور آپ کو اگر یقین ہے کہ بعد میں حالات ٹھیک رہیں گے تو ضرور کریں شادی. باقی اسٹام پیپر پہ لکھوا لیں کتنے سالوں کے لیے وہ آپ کا خرچہ اٹھائیں گے. میں نسٹ یونیورسٹی کا گریجویٹ ہوں. اکثر نوجوانوں میں دین سے دوری کی وجہ اللہ کی توکل کی کمی اور نا امیدی ہے. برائے کرم اس معاملے میں رہنمائی کر دیں کہ اللہ پر توکل کیسے کیا جائے اور تقدیر پر کیسے شاکر ہوا جائے. اس کے لیے میرے بھائی آپ کو کنٹینیوس ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. باقی ظاہر ہے کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے پھولوں کی سیج تو نہیں رکھی ہوئی, اس میں انسان کو تکلیف بھی آتی ہے. اچھی صحبت کریں, قرآن کے ساتھ شغف رکھیں اور کنٹینیوس ایفرٹ کرنے کے بعد یہ سارے معاملات ہو جائیں گے انشاءاللہ. وراثت لینے کے لیے اپنے گھر والوں سے کہاں تک مطالبہ کر سکتے ہیں؟ گھر والوں سے مطالبہ کیا کریں کہ مر جائیں وہ؟ ہاں, وراثت تو مرے ہوئے بندے کی ہوتی ہے, زندہ بندے کی تو کوئی وراثت نہیں ہوتی. یہ اکثر لوگ کہہ رہے تھے والد صاحب سے حصہ لینا. کس چیز کا حصہ بھائی؟ والد مارو گے تو پھر حصہ لگے گا, ہاں پھر سے جیل جاؤ گے. وراثت ہوتی ہے مرنے کے بعد, زندگی میں کوئی وراثت نہیں ہوتی. زندگی میں وہی بندہ مالک ہوتا ہے جو ہے. اور اگر مرنے کے بعد کسی بھائی نے دبا لی ہے تو پھر آپ کورٹ سے رابطہ کریں. کیا گنہگار کے لیے رات کو سورہ ملک پڑھنا کفایت کرے گا؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں اپنے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ایک عمل کرنے سے ایک بندہ بے نمازی اور کہ جی میری بے نمازی ہونا جو ہے وہ معاف ہو جائے صرف قرآن کی تلاوت کرنے سے, نہیں. فرائض تو آپ کو برحال پورے کرنے ہوں گے. پھر جو کوئی اوور آل تھوڑی بہت کمزوری رہے گی اس کے اوپر معافی والا معاملہ ہوگا. کون سے ایسے معاملات ہیں جن کی وجہ سے انسان کسی شخص سے ناراض ہو سکتا ہے؟ اللہ کی نسبت کی وجہ سے ہو سکتا ہے. دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہے جو بخاری مسلم میں آیا. باقی ذاتیات کے معاملات میں ہمیشہ انسان کو معافی کی روش اختیار کرنی چاہیے. اذان سے پہلے درود پاک پڑھنا جائز ہے کہ ناجائز؟ اذان کے بعد پڑھنا سنت ہے, وہ بھی سپیکر بند کر کے. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اذان کا جواب دو, اس کے بعد درود شریف اور الوسیلہ والی دعا, تو میری شفاعت حلال ہو جائے گی. نماز فرض کے بعد کلمہ اونچی آواز میں پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ یہ کوئی ثابت نہیں ہے جی. اونچی آواز میں صرف اللہ اکبر کہنا ثابت ہے بخاری مسلم میں. یہ جو 3 دفعہ استغفر اللہ, یہ بھی اونچی آواز میں کہنا بدعت ہے. یہ آہستہ ہی کہنا ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اونچی آواز میں صرف تکبیر ہے اللہ اکبر. کیا نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا جائز ہے؟ نماز جنازہ کے بعد قبر پہ جا کے دعا مانگنا جائز ہے, وہاں پہ کھڑے ہو کے دعا مانگنا کوئی ثابت نہیں ہے. اب دیکھیں جو بندی نماز جنازہ کے بعد نہیں مانگتے دعا, فرض نماز کے بعد مانگتے ہیں, ان سے پوچھیں فرض نماز کے بعد بھی اجتماعی دعا تو کوئی ثابت نہیں تھی, وہ کیوں مانگتے ہو؟ اور جنازے کیس میں کہتے ہیں یہ بریلوی مانگتے ہیں, یہ ثابت نہیں ہے. تو جو تم مانگ رہے ہو وہ بھی ثابت کوئی نہیں ہے. ہاں اپنی دعا آپ ضرور کریں, اجتماعی دعا کا مسئلہ ہے. باقی قبر پہ آپ اجتماعی دعا مانگیں گے. وہ ابو داؤد میں حدیث ہے, جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو قبر کے سوالات کی استقامت کے لیے دعا کرو اللہ کے حضور, وہ آپ نے کرنی ہے. پیشاب کے قطروں کے مسئلے ہونے کی صورت میں کیا ایک وضو سے 2 نمازیں جمع ہو سکتی ہیں؟ جی ہو سکتی ہیں. اس پہ آپ میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. یہ قطروں کی بیماری جس کو کنٹینیوس ہے, ویسے کسی کو اگر استنجا کا طریقہ نہیں آتا اور اس کے قطرے نکلتے ہیں تو وہ اپنا طریقہ درست کرے. استنجا کا طریقہ یوٹیوب پہ میری ویڈیو دیکھ لیں. آخری پرچی, الحمدللہ پورا تھدا مکا چھڑے گئے. ایک شخص اپنی بیوی کو فون پر طلاق دیتا ہے اور بیوی بھی سب کو کہتی ہے کہ طلاق ہوگی, مگر کچھ دن بعد دونوں انکار کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں کیا دینی حکم ہے؟ جھوٹے لوگ ہیں جی ایسے لوگ. ایسے لوگوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. باقی اگر وہ انکار کر رہے ہیں تو ان میاں بیوی کو سمجھایا جائے کہ بھائی اگر واقعی طلاق ہو چکی ہے تو پھر تم لوگ نہیں رہ سکتے. اور اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے صرف مذاق کیا تھا, ایسی کوئی بات